أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم. خداوندا طفیل نور قرآن، خداوندا طفیل نور قرآن، منور کن دلم از نور ایمان، بکن از فیض قرآن بهرمندم، سکونی بخش قلب دردمندم، دری از معرفت بگشا بسویم، حفاظت کن دو عالم آبرویم. کمال تشکر و قدردانی از قاری عزیز و تقاضا کنه از سرودخان محترم عبدالناصر مهاجر. قبل از ایواجه آیگا یک درودی با آواز بلند نصار بکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. استین دلو جگر منی بریان محمدی، استین دلو جگر منی بریان محمدی، اولاد و مال و جان منی قربان محمدی، استین دلو جگر منی بریان محمدی، اولاد و مال و جان منی قربان محمدی، و شمس مدح چهره زیبا مصطفی، و شمس مدح چهره زیبا مصطفی، واللیل وصف کا کل پیچان محمدی، واللیل وصف کا کل پیچان محمدی، اولاد و مال و جان منی قربان محمدی، خاقان چین و قیصر و روم و کیان و فارس، خاقان چین و قیصر و روم و کیان و فارس، واللہ کے کم تیرا چھ غلام محمدی، واللہ کے کم تیرا چھ غلام محمدی، اولاد و مال و جان منی قربان محمدی، درور نہ پسیرت و اخلاق و صورتا، درور نہ پسیرت و اخلاق و صورتا، نہ جن و نہ فرشتہ نہ انسان محمدی، نہ جن و نہ فرشتہ نہ انسان محمدی، اولاد و مال و جان منی قربان محمدی، درستی جہان شنگ بیت رو گلاب بو، درستی جہان شنگ بیت رو گلاب بو، وقتی بے کندی غنچہ خندان محمدی، وقت بے کندی ہو چاہے خاندان محمدی اولاد و مال و جان منی قربان محمدی یا رب منا بے بخش پسردار دوستیا یا رب منا بے بخش پسردار دوستیا فردا منی بدا سنتو دامان محمدی فردا منی بدا سنتو دامان محمدی اولاد و مال و جان منی قربان محمدی ہستے دلو جگر منی بریان محمدی اولاد و مال و جان منی قربان محمدی فطرت تو مستنیر از مصطفی است فطرت تو مستنیر از مصطفی است بازگو آخر مقام ما کجاست تقدیر و تشکر از سرودخان عزیز گوتی وشین آواز می مجلسی منور فرمایید هنی ما شما گوش جان گوش دارین از نصایح و پند و اندرز حضرت استاد مولانا اسلام دوست حفظه الله ای واجه با یک درود شریف استقبال بکنید الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه بارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه بارك وسلم الحمد لله الله رب العزت بار دیگر یک مزن سعادت نصیب فرمائند دین قرآن و مکاتب قرآنی سلسله و در این مکان مقدس و پاک که مسجد بیبید جنبیگه و همه موضوعان نسبت مذاکره و گفتگو و خصوصا سعادت ملاقات و دیدار و نشست در محضر حضرت شیخ الحدیث کے لحظات بعد انشاءاللہ تشریف کاری، اس سعادت رب ذوالجلالہ بما و شما در ای لحظات عطا فرمائنت، دعا بھی فرمائنت اللہ ذوالجلال ہمیشہ وتی دستورات و احکام انجام دے گے، اتباع رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنت و چشی مجالس و امور دینی و مجالس دینی شرکت کرنے کی توفیق نصیب فرمائنی. درو شریف بنے اللہم صلی اللہ سیدنا شفیعنا مولانا محمد و علی وسلم. در ای لحظات نشست در مسجد مکان مقدس و هم قرآن گو دین نسبت یک مزن سعادت که اللہ تبارک تعالی کسی نصیب فرمائنی، مسجد تا نندہ وقت یک ثواب ہے. حدیث موجود انت کہ اللہ گورا بہترین جا بہترین مکان احب البلاد الی اللہ مساجدہ، دوسترین جا اللہ نزدیک مسجدنت مساجدن، و بدترین جا بازارن. حدیث موجود ہے کہ کسی کے آئی گم مسجد تعلق ہست، مسجد گو ارتباط ہا دل گو مسجد معلق، و یا مسجد تعمیر و آباد کرنے کا فکر ہے، شما گواہی بھی دیتے یہ شخص مومن بھی گا. و ہمیں اور حدیث موجود ہیں کسی کے مسجداں دوست بدارید، اللہ تبارک تعالی ہاں دوست دارید. ایزان مساجد اللہ تبارک تعالی لوگ ہیں، محل عبادت اللہ ہیں، بکسی بفرد بشخص تعلق ندارند، بلکہ جائیند کہ برای ذکر و عبادت اللہ اڈکنگ بیتگند. مساجدان محور اتحاد وحدت و اتفاق امتن، بچار شما ہر مسجدی کی ادا ہر محلی تا موجود ہیں، مردمان آ مسجد تا کنن عبادت کنن تا نماز وانن، این مسجد محور وحدت و اتحاد آ مردمانی، مردم صاحب کنند که مسجدان همه محور اتحاد و اتفاق وحدت محلی گا مردمانی گا همه محوریت سر مسجد برو، اشی سبب محبت کو اللہ بیت که انسان دوست و ارتباط تعلق و تیه گو مسجد برقرار بداری. و همین بارا مسجد جامع، بچه مسجد جامع محل وحدت امت اسلامی در یک شهری ها، درستی مردم ها مسجد جامع را جامع بند، و پنچم تیه مانی سر مردم هر مسجد تیه محل مسجد تا کان جامع بند، و هفته یک مرتبه مردم مسجد جامع جامع بند. یه هر مسجد نمونه وحدت اسلامیت وحدت امت اسلامیت، اتفاق مردم قومانی راجانی اقوام مختلف نشان وحدت امت اسلامی دین انت، انسان دین تو کا یک انت متفق انت اتحاد انت، برچه که دین تو کا نجاد تفرقی گروه فرق فرقی چی نیست. اللہ فرمی واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، قرآن طرف متوجب ہے اشی سبب اتحاد و اتفاق امت ہے، اشی کہ ما شو مسجد تا نشتگی و اللہ تبارک و تعالی دین بارے مذاکرے دارے، یک مزن سعادت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی یہ لحظات بر ما و شما ارزانی فرمائیں تا، ان سعادت بزور بازونیست تا نبخشد خدای بخشندے. اللہ لطف کرم ہے کہ ما شما در ای وقت در ای لحظات در ای مسجد تا مسجد توبائی تا توفیق نشست، و خصوصا در میان مغرب و عشاء که یک وقت مبارکی انت، در این وقت و در مجلس علماء بزرگان دین بنندین یک مزن سعادت چشین وقتا شیم پرسیدن غنیمت بسیم جایی زن من سعی کنم دوری مجال اصلا شرکت بکنیم درو شریف بانه اللهم صل الله سیدنا شفیعنا مولانا محمد و علی صاحب بارک و سلم عزیزان من اسلام بلکه کل بشریت جامعه انسانیت موفقیت گون دو چیزه یک کتابی و یک معلمی دقت کنه جامعه بشریت و انسانیت موفقیت گون دو چیزه یک معلمی و یک کتابی و اگر یه حبر کلی بوشن کلی مطرح کنم برای شما این اصلا جامعه بشریت وابسته به همه دو این چیزانه کتاب و معلم اگر همه کتاب و معلم در جامعه تا بما آقوم آملت آراج ضرور ترقی و پیشرفت کند آقوم ملتی که آیتو کتاب مبی آقوم ملتی که آیتو که معلم مبی آقوم هیچ وقت ترقی و پیشرفت نکن حالا این معلم و کتاب که ما شما را گو سبب موفقیت بشریت و انسانیت یه کجا کتاب و کجا معلم بالاترین معلم امام الانبیاء امام الرسل مستنی انسان کامل که جامعه انسانیت پودیت شخصیت والای پوری انسانیت با این نام سر افتخار کن همه بزرگ مرد تاریخ بشریت آجوان مرد تاریخ انسانیت که انبیاء با آئی نام سر افتخار کنند زمین با آئی نام افتخار کند آسمان آئی نام سر افتخار کند پرشتگان آئی غلامی اختیار کنگا افتخار کنند ای معلم معلمی که اگر آ در جهان بشریت میت کین در جامعه انسانیت میت کین انسانیت نامی پشت نکبت گد همه معلمی که ار دنیا ایت همه ویتین انسانیت و جهان بشریت ها انسانیت و مساوات برادری برابری سبق و درس انسانیت ها پشت نکبت گد همه معلمی که درس آزادگی و آزاد اندیشن برای جهانیت عطای کد همه معلم بشریتی که مسجود الملائکه به یک بهترین نمونه در جهان بشریت یعنی جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کجا معلم همه معلمی که ای تشریف فرمایی دنیای تها آئی دنیا تو که پیدا بیگ ولادتا ظالم و ستمگران کاخ بروشتن ایران پیمی ابر قدرتیه 14 کنگره و ستونه کسرا به زمین کفتن همه معلمی که آئی تشریف فرمائیه دنیا تا انسانیت حیات زرد همه معلمی که آئی آئیگاه دنیا تا انسانیت روح پیدا کن همه معلمی که درس انسان زیستن و آزاد بیگ دنیا تا برای بشریت تعلیم داد همه پیامبری که آیه تشریف فرمایا دنیا تو که نور شنگ بید همه پیامبری که همه معلمی که پیغمبر امام حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلات والسلام پائے امتی بین واسطہ درخواست کو اللہ تبارک تعالی بارگاہ ہما معلم ہے کہ حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلات والسلام بقرآن تعلیم و سبق مطابق اعلان فرمان یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم مصدقا لما بین یدی من التورات ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمه احمد. ہما معلم بشریت ہے کہ تمام انبیاء چ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پی سر خوشخبری دینت کہ ما یک مقدمی و آئندہ یک معلم برای انسانیت کے ہما معلم کہ حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام رنگ پیغمبر امام الموحدین اللہ بارگاہ درخواست کہ اللہ یہ کعبۃ اللہ من بنا کرے گا یہ کعبۃ اللہ میدان تعمیر کرے گا بل یہ کعبۃ اللہ یک مدرسے و یک مدرسے واسطے مچ طرح یک معلم لوٹنا ربنا وابعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ. اے اللہ یہ معلم یہ مدرسے یہ کعبۃ اللہ ہے یہ مسجد الحرام ہے یہ اولین مدرسے دین ہے واسطے یک معلم دین بدے ربنا وابعث فیہم رسولا من انفسہم. اے اللہ رسول شان واسطے دین بدے پیغمبر شان واسطے دین بدے معلم شان واسطے دین بدے یتلو علیہم آیاتہ کہ تلاوت بکنا تی آیات ای بشریت تزکیه بکن. درود شریف بانی اللهم صل علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد و علی آله و سلم محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم ایشی ای معلمه معلمه که پرشتگان هم آیه پابوزی افتخار کنند معلمه که آی تشریف فرمایا انسانیتی که به حلاقت نزدیک بیگت به تباهی و نزدیکت که نابود بیبیت گو آیه هدایت و رهنمایی برکت الله تبارک تعالی نجات داد ای اولین و مستره معلم بشریت که دنیایت تشریف او برای انسانیت نجات و آیه همراهی یک کتابی هستد کجا کتاب معلم ای معلم کتاب کجا کتاب همه کتابی که الله فرمان ذالک الکتاب لا ریب فیه قرآن هما کتابی که شک ایتها نیست هیچ گونه شبهه ایتها نیست ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورة من مثله قرآن هما کتابی که ایتو که هیچ گونه شک و شبهه ممکن نه ایجاد بیت کت نکن ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورة من مثله ان کنتم صادقین. ای جهان انسانیت اے تمام دنیا مردما اگر شما در مورد یہ کتاب محمد رسول اللہ کتاب کتاب ایک محمد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئی تعلیم دیو کہ کتاب کت کت انسانیت و بشریت تا انقلاب بیاری چیز قرآن حاجر پیغام مرد دستگیر بندے بی ساز و برد اگر شما را این قرآن باره شک هست شبهه هست کوچکترین شکی هستین فاتو بیارت مثل این قرآن پدالت قرآن مثل شما آورت نکنه بیاره مثل قرآن یک صورتی و اگر صورتی آورت نکنه آیتی چه قرآن بیارت مثل این قرآن اگر شما راست گوید قطعا کسی قرآن پیم کتابی نه واجه زمانه کسی آورد کت کو نه رنترا و نه تا قیامت تک کسی قرآن یه چیرین جواب داد کت نه که اجبر قرآن یہ هشدارند، قرآن یہ ندائند، قرآن یہ تحدیم باصطلاح عربی که پیش کتا و قیامت تک کسی در برابر قرآن، در برابر عظمت قرآن، در برابر بلاغت و رسائی قرآن مقابل کت نکن. الله فرمائی قرآن و لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرعیته خاشیا متصدم من خشیت الله. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرعيته خاشيا متصديا من خشية الله. اگر ما نازل بكتي قرآن كوهان سرا، لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اگر ما كوهان سرا قرآن نازل بكتي، قرآن عظمت، قرآن توان، قرآن تأثير دهندگي و قرآن زور توريت كير كوهان شما دي تتر ريزر ريزر تكي تكي بتايدا. لو انزل هذا القرآن على جبل لرعيته خاشيا متصديا من خشية الله. چه الله خشيته، چه الله خوفه، چه الله ترسه، تمام ريزر ريزر بتايدا. ورچتو قرآن قلبان سر اثر دور نداد، وقت قرآن اي توان داري كوهان ريزر ريزر بكن. اگر آ قلب قرآن چه متأثر نبید، آ قلب قرآن چه سنگا سختر و سفتر. همه قرآنت که عمر بن خطاب پیمه قریش یک سرداریا وقتی تأثیر پذیریا عمر بن خطاب قرار داد. عمر یکی ایمان نیست قرآن ذریعه الله تبارک تعالی عمر ابن خطاب که مروچی دنیا آئی نام توارا، آئی عزت و حشمتا، آئی جا جلال و عظمتا لرزه بر اندامند. هر کافر مشرک هر دور زمانیه در برابر نام عمر سر خم کن. عمر هما امام العادلین انت، عمر هما شخصیت والای بشریت بعد از محمد رسول الله و بعد از ابوبکر صدیق که دنیا تو که بعد از انبیا و محمد رسول الله و ابوبکر صدیق که بعد جامعه بشریت و دنیا تاریخ چه شخصیت عمر بن خطاب پیش گفت نگا. عمر هما عادل انت که نه تنها مؤمنین، نه تنها مسلمانان دنیای بلکه جهان کفر، فرانسویان، امریکاییان، انگلیسان، مستر مستر کافران اگر نام شروع من گراهن نام مستر که صراحتن اعتراف کتا بعد از انبیاء بعد بزرگترین آدمی که دنیا تاریخ تو گت کا ای عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بیتا. بلا ایزان عمر بن خطاب، عمر وات عمر روی قرآن عمر کت، محمد رسول الله عمر کت، ببرکت تعلیم محمد رسول الله، ببرکت تعلیم همه معلم، همه معلمی مشوره او که این معلم وسیله دنیا نجات حاصل کرد و همه قرآن ذریعه، همه کتاب ذریعه انسانیت نجات حاصل کرد. رهزنان از حفظ او رهبر شدن، از کتابی صاحب دفتر شدن. عرب کیت، عرب کیت جاو، ایرانی عرب حساب نکودن، شیشه سوسمار خارا. ایرانیانی تفکر اندیشه اشد که کشه سوسمار خارش ارزشی نه، بلی یک کهیتند که دنیای قیادت و رهبری همی عرب قوم تحویل دا یه قرآنت محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. یه دیگه صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین بیچاره وقتی قرآن نیمه مراجعش کرد، رجوع به طرف قرآن کو، الله تبارک تعالی زندگی تو که تبدیلی آو. از طفیل دوسی او دی مسلمان نیت و تی قوم سردارت وقتی ات قرآن اشکوت قرآن اشکونگا گو الله تبارک تعالی قلب تو کا یک دگرگونی انقلاب آو اوز بیت همی قرآن برکتی نیزن لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرعیته خاشیا متصدیا من خشیت الله الله فرما حدیث بیان برکتی مسارتا موجود ہے کہ ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ویزو به آخرین بشک ان اللہ همان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما بلند کند بوسیله قرآن بعضی قومانا و یزو به آخرین و بعضی دیگه پست کند هر کسی قرآن نیمات ای هدایت حاصل کو هر کسی قرآن دوری اختیار کو اپست بی عمر بن خطاب فاروق اعظم بی عبداللہ بن ابی قحافہ عبداللہ بن عثمان کہ میں ابو قحافہ کنیتی نہیں حضرت ابوبکر صدیق بھی وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بھی مقام ہے بلا قرآن نے منیت کا ابو لہب ابو جہل آدھے کافر عتبہ و شیبہ غیرے کہ اسلام نے متوجہ نبی تن دین طرف متوجہ نبی تا دیر بھی تن چھ دینہ پس ایزان من حمید دوئیں معلمه و کتابه که قرآن پاکن همه دوینان معلم محمد رسول الله و کتاب قرآن و همه تعلیم برکتا الله تبارک تعالی انسانیت بی ایجاها و ترسیند به هدایت شعرائه هدایت سر گامزنی فرمایند لبزا اگر لوٹی ما شما هم هدایت سر گامزنی ایزان من قرآن پاکنی متوجه بین انی جلسه هم جلسه قرآنی اصلی مطلب و بیان انشاءاللہ حضرت صاحب وقت تشریف کاری تو بیان کا ما فقط ہمیں چھو مقدمتاً کہ شما تواجہ بیت چند کلمیں گو شما گب بکنے وہ اصلی بیان انشاءاللہ وہ دیدار اصلی گو واجہ ہیں انشاءاللہ لحظات بعد تشریف کاری درو شریف بونے اللہم صلی اللہ سیدنا شفیعنا مولانا محمد و علی و صحیب آلیک و صلی اللہ اگر ما شما لوٹی ہدایت حاصل کنے واہ سربلندی دنیا و آخرت کسب کنے ہمیں دوئین نکتے طرف متوجہ بیں یعنی ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واجہ ہمیں خاطر فرمائیں کہ ترکتو فیکم سقلین دو چیز درمیان شما موائل کنا کتاب اللہ و سنتی کتاب خدایا و تی سنتا اس نے درمیان شما کلنا شما اشان سر عمل کنوک بے دنیا و آخرت کامیاب بے الحدیث سے موجودی حدیث تھا حقوق قرآن بیانت وہی حدیث وانا حلاس کرنا انشاءاللہ وہ تگا پان تمام کرنا درو شریف بانے اللہم صلی اللہ سیدنا شفینا اللہم محمد و علیہ وسلم حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں یا اہل القرآن لا تتوسدوا القرآن اے اہل قرآن اے قرآن وانوکاں یعنی مارشوان مؤمن خطاب قرار دے گی قرآن چیز حقوق ہا یعنی قرآن حقوقا سر عمل کنوک بیں او وقت گوڑے ما شما قرآن نے متوجہ بیں قرآن تاثیر پذیری میں وجودان تھا کہ اگر بدون حقوق بدون رعایت قرآن دستورات حقوقا او وقت ما موافقیت بد کسب کنے کا سکوت نکنے واجب فرمان اے اہل قرآن لا تتوسد القرآن قرآن وتی تکیه گاه قرار مدید قرآن وتی تکیه گاه قرار مدید قرآن تکو مدید یعنی وتی پشتی مکنه چونکه یک تکیه شما پشتی کنه سرجای پشتی کنه قرآن تو وتی پشتی قرار مدید اشی دو معنی دارید یک ایشن که قرآن بی ادبی بی احترامی که قرآن پشت یار کنه بی یعنی به صورت همه رنگ قرآن مردم پس پشت مکن پشت سر یار مکن قرآن بی ادبی هست یکی بی ادبی ظاهری هست یعنی قرآن مردم همیشه دیما بداری پشت یار مکن چون و دیم نیم بی تو قرآن پشت یار بی یه قرآن بی ادبی هست قرآن یک ادب ظاهری هم هست همین خاطر مردم قرآن چوکید چمن بداری، قرآن چوکید سینه در بداری، قرآن بانید یک معنی همیشه قرآن مردم خوشتا دور مکن یر مکن یا کلم صورت ظاهری قرآن گرد و خاک سر ایران بچه قرآن چی بی احترام بگه زنان مسیطان تو که بعضی مسیطان روی قرآن ایران گرد و خاک سر گفته و کسی وانو کشنیم دومی ایشین که قرآن چه غفلت کنه که مبید چونچه که قرآن الله تبارک فرمود و قال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن محجورا قیامت روچه الله فرمانی قیامت روچه رسول شکایت کن و قال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن محجورا رسول گشت ای الله ان قوم اتخذوا هذا القران محجورا همان ای قوم منگا قران پس پشت دور داتا قرانی پشت سر دور داتا پشت سر دور دیگه میشین یعنی چی مردم قران هیچ موانی بی ادبی کن بی احترامی بکن قران غفلت اختیار کن یا قران از چیزی که دیگه چی کاری واسط کا آهنا آ مقاصد قران در نظر مگیری تو بلکه قران دیگه چیزان تا استعمال بکن مثلا قرآن زیر قبرستان رو یر کنه بعضی جهان چه قرآن بنا قبران سر یر کنه یا بعض یا که قرآن این چکا احترام قائل بی قرآن فقط همه مردگان سر سوره یاسین وانی تو بس یا بعضی جهان چه قرآن پرسان واسطه که فقط پرسان قرآن وانه تو بس دیگه وقت قرآن وانه نیه یہ قرآن غفلت ہے قرآن حق ادا کرنے لوٹی قرآن حقوق رعایت کرنے لوٹی و اگر نہ یہ قرآن حالانکہ قرآن یہ کتاب ہے انقلاب ہے قرآن اتکا انسان درون تزکیے بکن قرآن انسان تبدیل بکن قرآن کتاب انسانیت ہے ہمیں خاطر اقبال گوشی کے نقش قرآن تا در این عالم نشست نقشه های کاهن و پاپا شکست راست گویم آنچه در دل مزمر است این کتابی نیست چیزی دیگر است میبرد پابند و آزاد آورد سید بندن را بفریاد آورد قرآن کتاب انقلاب هست قرآن کتابی است که انسانیت به سوی هدایت رهبری و رهنمایی کرد درود شریف بونه اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد و علی آله و صحابه دیگه واجه فرم واتلو حق تلاوت من آناء الليل و آناء النهار بنند واجه نفل وانگی بنند شو ای واجه وشانه بنا فرما ده بنند جا من ادامه دیم بلیش ننده عجب شکر تو بفرما دیا درو شریف بانی اللهم صل علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد و علی آله و اصحابه بارک وسلم نواج رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایی دومی حق قرآن شی و تلو حق تلاوته من آناء اللیل و النهار شپا روچا هر تا انسان توان هست قرآن بانی قرآن حق شو ای زنمان پورو نبی قرآن مزنی حقی هستی مش مسلم قرآن حق اگر بیان کنه بی تفسیری وقت اجازه ندهت و خلاصه بار بار شما ایش کتگه علماء کرام دفعه چه احادیث رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم موجود هم لذا شفروچ قرآن بوان عنگ حق قرآن ادای نبی سیمی حق شیخ قرآن نشر کنید پخش کنه قرآن تبلیغ کنه قرآن برسی نه هر جا وفشو واجب فرماین افشا کنه قرآن وقتی هم بانه همي واسه واجب أنا خيركم من تعلم القرآن وعلمه بهترين شما كسين كقرآن تعليم بجري وايا بتجرا تعليم بدات شنج بكن وديم ترى واجب فرم وتغنوه وقرآن بخشاوازي بوانت باللهن بتجويد بقراءات قرآن آداب رعایت کنه قرآن وانگ آداب رعایت کنه قرآن آرنگ حق قرآن بوانتی و ادای کنه پچمی حق شنگ واجب فرم و تدبر ما فیه لعلكم تفلحون و تدبر بکنه در قرآن تو که آچده در قرآن موجودند این قرآن وقتی انسان وجوده تأثیر پذیری و تیگه تأثیر داری که انسان تفکر بکن قرآن سر پکر بکن و قرآن آچده که تو که موجودند تک شما رستگاری سبب بید و ششمی حق شن قرآن ولا تعجلوا ثوابه فان له ثوابا واجه ارشاد فرمایت که قرآن شما وانت تعلیم گرید تعلیم دید قرآن تلاوت کنه قرآن ثواب اشتاب مکنه یعنی دنیای قرآن ثواب ملوته این دنیای خاطری مانه بلکه قرآن یک مزنی ثوابی هست مزنی مزدی هستنی که آموز ای دنیا دوگا چونه که دیگه بیت اصواب آخرت صوابه مزنی صوابه مزنی مزدی اللہ تعالی قرآن وانوکان داد قرآن عمل کنوکان داد قرآن فهموکان داد دعا کن اللہ تعالی مارشوار قرآن وانگه فهمگه ای عمل کنی توفیق نصیب فرمانی واجی حضرت شیخ العزیز تشریف آورتا دیگه من گشته ایجاد مزاحمت نکنه و هم دوتی که برای تمام کنن تشکی زیتی ما شما به همه جاهی برسیم که آم مقصد واسه نشتگی و آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. تقدیر و تشکر کنه از حضرت استاد و همچنین عرض خیر مقدم ها خدمت حضرت شیخ الحدیث و آیت امراه و علماء و اساتید و نماینده محترم انی عمران همین دیم بیا اذان بده که بعد از اذان انشاءالله جلسه ادامه ها الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر إله إلا اجرای سرودها توسط استاد محترم مولوی فضل الله رئیسی ایواجها با یک درود شریف استقبال بکنه. درود شریف بوانه اللهم صل علی رسول الله. بلغ الغلا بکماله کشف الدجا بجماله بلغ الغلا بكماله كشف الدجا بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. درود شریف بوانه. کی بود یارب که رو در یثرب و بطحا کنم، کی بود یارب که رو در یثرب و بطحا کنم، گاب مکه منزل و گا در مدینه جا کنم، گاب مکه منزل و گا در مدینه جا کنم، کی بود یارب که رو در یثرب و بطحا کنم، گاب مکه منزل و گا در مدینه جا کنم، در کنار زمزم از دل برکشم یک زمزم، در کنار زمزم از دل برکشم یک زمزم، از نور چشم چشم خون فشان چشم را دریا کنم، صد هزاران دیدرین سودا مرا امروز گشت، صد هزاران دیدرین سودا مرا امروز گشت، نیست صبرم بعد از این کن روز را فردا کنم، نیست صبرم بعد از این کم روز را فردا کنم، یا رسول الله بسوی خود مرا راهی نما، یا رسول الله بسوی خود مرا راهی نما، تاز فرق سر قدم سا زمز دیده آ کنم، کی بود یا رب کے رو در یثرب بطحا کنام گاہ بما کا منزل گا در مدینہ جا کنم گاہ بما کا منزل گا در مدینہ جا کنم بر در بابو سلام آیم بگریم زار زار بر در بابو سلام نبی جان آیم بگریم زار زار گاہ باج جبرئیل از شوق و ویلا کنم گاہ باب جبرئیل از شوق و ویلا کنم خواهم از سودای پابو ستنهم سر در جان خواهم از سودای پابو ستنهم سر در جان یا به پایت سرنهم سر سر در این سودا کنم یا به پایت سرنم سر سر در این سودا کنم کی بود یا رب که رو در یثرب بطحا کنم گاہ بما کا منزل گا در مدینہ جا کنم گاہ بما کا منزل گا در مدینہ جا کنم درود شریف بانے. البته با عرض معذرت من آمادگی چنانی نیستنو و اصل مطلبشه که در یه جلسه خدمت حضرت استاد بزرگوار برای استماع و برای استفاده آت کگون الله ما رو شما را درست عمل کنگه توفیق ای توما بیچارگان را ساز و برگ ای توما بیچارگان را ساز و برگ وارهان این قوم را از ترس مرگ سوختی لات و منات کهنه را تازه کردی کائنات کهنه را تقدیر و تشکر از مولوی فضل الله رئیسی قوت و شیع اجرای مشروع مجلسی مزین کو هنی تقاضا کنه از مولوی عبدالله مسکنزی گزارشی که از مکاتب و مساجد این منطقه ای محل هستن ارائه بکنه بسم الله الرحمن الرحیم و بهی استعین خیر مقدم عرض کنم خدمت استاد بزرگوار حضرت شیخ الحدیث و اساتید بزرگوار دیگر جامعه به همراه مهمانان عزیز دیگر و مردم محله دانش آموزان عزیز که بالاخره قدم رنجش فرمایند و احتیم مجلس که تجلیل از شاگردان مکاتب پسرانه و مکاتب دخترانه که در هر صورت نیازمند تشویقیه تا وقتی جایگاه بزانند تو بالاخره برای یادگیری علم یادگیری قرآن بیشتر تلاش بکنند شمی وقت باز نگرم اگرچه من گزارشی به طور کلی خدمت استاد بزرگوار مکتوب پیش کو اما برای شما حضار محترم و اساتید دیگر که در جمع ما هستن گزارش کلی خدمت شما عرض کنم از محله پشت پمپ بنزین دولتی که معروف در شهر چابهار و از قدیمی محلیان بالخصوص همین مسجد که ما شما اده قرار دارین و اده نشته مسجد توبا به عنوان مسجد مرکزی این محله که چندین سال اده تأسیس بوده و اساتید بزرگواری که در خدمتش فرمانید تا ائمه مساجد که دیهتن و اساتید مکاتبی که در هر صورت برای دانش آموزانش اید زحمت کشته، فرزندان ما مسلمانانه و یک سال دو سال اید بوتین تو ربتگیم. در هر صورت مسجد توبا به عنوان مسجد مرکزی این محله که خدمات ارزنده انجام داده، چه از قسمت خواهرانه و چه از قسمت برادرانه، بالخصوص استاد بزرگوار مولانا محمد دهقان روز که چندین سال ایده به عنوان پیش امام این محله بوده و جز مؤسسین این مسجد که این مسجد بنای زحمت کشته. همچنین در قسمت دخترانه هم اولین مکتبی که در این محله شروع به فعالیت بوده مولانا محمد دهقان روز منزل ته بوده که در فعالیتی انجام داده و شروع به کار بوده. ایده بسیاری از فاضله های بزرگواری که خواهرانی که فاضله بودن در شهر دهستن و در این محله در حال خدمت از شاگردان استاد بزرگوارن که مروچی نیازمنده که ما تقدیر تشکر خاصی از استاد بزرگوار بکنیم. آمار اجمالی مکاتب پسرانه‌ای که در این محله در حال فعالیت، سه مکتبی که در سه مسجد مستقر، مسجد توبا به عنوان مسجد حضرت مکتب حضرت ابن مسعود رضی الله تعالی عنه، مکتب القرآن مسجد حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه که در قسمت شمالی محله و مشرف به کمربندی شمالی او در حال فعالیت، و مکتب القرآن مسجد حضرت جعفر طیار رضی الله تعالی عنه که قسمت جنوبی محله و مشرف به خیابان اصلی که در همه ماه مبارک رمضان تأسیس بوده که مسجد هم نوسازه و تازه تأسیس بوده و مکتب القرآنی هم تازه هم شروع به کاری کرده، حدودا چند ماهی نیست که بوده فعالیت کن. در هر صورت این مکاتب در حال فعالیت با این آماره، مکتب القرآن مسجد حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه تعداد حفاظی 3 نفر، ناظره قرآن 20 نفر، قاعده نورانی 20 نفر، جمع کل 43 نفر که بنده او در مشغولم به عنوان استاده که مغرب تا عشا او در شاگردان و دانش آموزان در حال تعلیم قرآن و ناظره قاعده بغدادی قاعده نورانی. مکتب القرآن مسجد حضرت جعفر طیار رضی الله تعالی عنه مجموع شاگردان 23 نفر، 1 نفر حافظ و 2 نفر ناظره قرآن، 20 نفر شاگرد قاعده نورانی که او درسوان استاد مربوطه ابوبکر بلوچ طلبه حوزه علمیه که بعد از عشاء ایده آن درس دادن. مکتب القرآن حضرت ابن مسعود رضی الله تعالی عنه مسجد توبا با آمار کلی 54 نفر که 19 نفر حافظ، 22 نفر ناظره قرآن مجید و 13 نفر قاعده نورانی که توسط برادر حافظ هارون بلوچ ایده در حال تدریس و یک شیفت صبح و یک شیفت بعد از نماز مغرب ایده در حال تدریس. این مکاتب پسرانه ایده. آمار اجمالی مکاتب دخترانه که در این محله 6 مکتب، 6 مکتب دخترانه در حال فعالیت که بعضی در جاهای وقفی که به عنوان مکتب او مشخص تاین فعالیت کنه و بعضی هم از خواهران بزرگوار با همکاری ویت همسران در هر صورت در منازل فعالیت کنه. مکتب حضرت فاطمه بنت الخطاب رضی الله تعالی عنها که به عنوان مکتبی که او در شاگردان کتابی درس دادن و 4 کلاس از اول مقدمات، دوم مقدمات، سوم مقدمات و اول سطح ناظره قرآن مجید و قاعده نورانی او در تدریس وی، به عنوان مکتبی که با آمار کلی 65 نفر در حال فعالیت که اول مقدمات 12 نفر، دوم مقدمات 10 نفر، سوم مقدمات 13 نفر، اول سطح 7 نفر، ناظره قرآن 5 نفر و قاعده نورانی 14 نفر که در این مکتب در حال حاضر در این محله که به عنوان مکتبی که او در کتاب درس دهی بی 15 نفر استاد مشغول به تدریس که 10 نفر استاد خواهر و 5 نفر استاد برادری که او در تدریس کنه که بیشترین خواهرانی که مشغول به تدریس از همه محله و همچنین تمام اساتیدی که مشغول به تدریس فارغ التحصیل جامعه الحرمین شریفین چابهار و شاگردان مکتب حضرت خدیجه الکبرا و شاگردان استاد بزرگوار که اینا مشغول، فقط یک دو نفر از اساتید که مشغول از مدارس دیگر فارغ التحصیل بودند که در حال تدریس. مکاتب دکترانه که فقط ناظره قرآن و قاعده نورانی تدریس کنه که پنج مکتب، مکتب حضرت ام ایمن رضی الله تعالی عنها که در کنار مسجد حضرت جعفر تیار رضی الله تعالی عنه که او در به سرپرستی استاد بزرگوار مولانا عبدالرزاق بلوچ در حال فعالیت که هر دو که مکاتب پسرانه و دخترانه و همچنین مسجدی که او تأسیس بوده توسط ای استاد بزرگوار مولانا عبدالرزاق او تأسیس بوده و از همه ماه مبارک رمضان فعالیت شروع بوده، این 89 نفر دختر در حال یادگیری قرآن مجید هستند که 9 نفر ناظر قرآن و 80 نفر قاعده نورانی که 4 نفر استاد او در فعالیت کنه از خواهران هستند که صبح شیفت در حال حاضر چون شاگردان مدرسه رمه او در تدریس بی. مکتب حضرت ماریه قبطیه رضی الله عنها که در منزل شخصی برادر بزرگوار آقای عبدالقادر بلوچ در حال فعالیت و این قسمت محله که از دیره مکتبی که توسط باز هم استاد بزرگوار مولانا عبدالرزاق بلوچ تأسیس بوده و در حال فعالیت در آقای برادر منزلته، ایده هم نزدیک به 80 نفر شاگرد ها، 12 نفر حفظ، 26 نفر روخانی قرآن مجید و 42 نفر قاعده نورانی که صبح و ظهر یعنی دو شیفت تا او در فعالیت بی در برادر منزل که همسر آی به عنوان فاضله و شاگردان مدرسه حدیجه الکبرا ایده در حال فعالیت. مکتب حضرت مریم علیه السلام که باز هم در منزل شخصی برادر بزرگوار آقای قادر بخش که در این قسمت جنب مسجد توبای یک دو کوچه آترفتر، این هم حدوداً 48 نفر شاگرد در حال تحصیل علوم قرآنیه که 24 نفر ناظر قرآن و 24 نفر قاعده نورانیه که صبح و ظهر او تعلیم دهگی. مکتب حضرت رقیه رضی الله عنها که یکی از قدیمی ترین مکاتب این محله که در حال فعالیت هم منزل شخصی آقای علی بلوچ عطا پسر فرزند آقای حاجی یار محمد بلوچ عطا که از سرشناسان و از قدیمی مقتدیان این مسجد توبای و در هر صورت زحمات ارزنده کشه و بیشترین شاگردانی که هم در این محله او در این درس گره همه خواهر بزرگوار او در تعلیم آندن قرآن مجیده که حدوداً 39 نفر شاگرده و 4 نفر حفظ قرآن وانه، 19 نفر قرآن مجیده و 16 نفر هم قاعده نورانیه که الله تبارک و تعالی ایشان په کنه جزا خیر بدن. چون من گوشت که مکتب مسجد توبا به عنوان مسجد مرکزی این محله بوده و برادران بزرگوار مقتدیان از پیرمردان و از جوانانی که در حال حاضر هستن آنی که الله تبارک و تعالی آن عمره گبته و بالاخره وفاتش کرده، در هر صورت ایشان برای این محله خیلی زحمتش کشته، بالخصوص مقتدیان این مسجد که همیشه میزبان می برنامه‌یان جوانانی که هستن حاجی عابد، حاجی عبدالشکور و دیگر دوستانی که نامانش اگر باز خیلی زیاده، الحمدلله زحمات ارزنده کشته به عنوان مسجد مرکزی و مکتب مرکزی فعالیتش بوده و هم اکنون این دو مسجد که در کنار مسجد توبا هست، مسجد حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه و مسجد حضرت جعفر تیار و مکاتبی که در کنار آن فعالیت کنه، بالاخره به خوبی همه مردمی که آن هم حمایت کنه، الحمدلله خیلی خوب اتحاد و همبستگی در این محله هست. هر سه مسجد ما هم به همین خاطر تجمیع قرار ده برای این سه مسجد که تجمیع صورت بگی و یک نوع اتحاد و همبستگی هم ببی که چون بیشتر ایشا هم در کنار ایشی که وارث هم و خیشاوند هم بالاخره از قدیم الایام در این محله در کنار هم بوتگیم. اینا هم استاد مولانا عبدالرزاق بلوچ که در این محله مستقر و استاد جامعه الحرمین شریفین که فعالیت های خوبی هم در همین محله بوده، بالخصوص همین تأسیس مسجد حضرت جعفر تیار، تأسیس مسجد حضرت تأسیس مسجد شهرک کارگاهیه که در جنب ما شما قرار گرفته بوده که بیشتر کارگاهی و در مسجد تأسیس بوده سال 1392، تأسیس مکتب القرآن پسرانه مسجد حضرت جعفر طیاره و تأسیس مکتب القرآن خواهران ماریه قبطیه، تأسیس مکتب القرآن خواهران ام ایمن رضی الله عنها در ماه شوال سال جاری که استاد بزرگوار بالاخره زحمات ارزشمندی برای این محله و فکرمندی خیلی خوبی هست و در حال تلاشه. دعا بکنی الله تبارک و تعالی هر افرادی که به هر صورت فکرمند ایشین که دانش آموزان ما، فرزندان ما، خواهران ما، دختران ما به یک نوع اصلاح ببین و زندگی اسلامی در آن زندگی تهویت و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم اجرا بوی، الله تبارک و تعالی آن صحت و عافیت و آن برنامه پیشبرگ توفیق بدن. از استاد بزرگوار هم تقاضایی هست که بالخصوص برای همه ای افرادی از خواهران گرفته و از برادرانی که در حال خدمت تقاضای دعا خیرش هست که حتما واجه دعا خیر بدرقه راه آنه که موفقیت برای آنه انشاءالله تعالی. اعطای جوایز که انشاءالله بی آمار بعد از صحبتهای حضرت استاد بزرگواری خدمت شما عرض به در این لحظه ما شما گوش دارین سخنان ارزشمند استاد بزرگوار مولانا عبدالرحمن چابهاری حفظه الله، مدیریت محترم این مدرسه حرمین شریف و امام جمعه معزز شهر چابهار. دم بدم بر همه دم بر گل خوشبو محمد صلوات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد نبي الرحمة وسيد الأمة وعلى آله وأصحابه أجمعين. بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. اللهم صل على محمد النبي الرحمة وسيد الأمة وعلى آله وأصحابه أجمعين. سعادت و خوشبختی منی که در این شب و این وقت گرانبها و عظیم الشان بین العشاءین بین نماز مغرب و در انتظار نماز عشاء یکی از بابرکت ترین اوقات شبانہ روز ہیں و یہ وقت تھا بے عبادت الہی کہ در پائے سخنان خدا و رسول صلی اللہ علیہ وسلم نندگ ہم یکی از بزرگترین عبادات ہیں بمنزل بہترین عبادتها شمار بھی و یہ وقت فضیلت بارہ بالاختصار نہیں سک بتا کہ مثل سحرگاہ وقت کے مومن پا دیاں تو اللہ دربارہ برائے ادا نماز سحر و تہجد دست دعا و زاری و تضرع بلند کنا اس یہ وقت اب اللہ بندگی گوازینا مسجد تہا نیت اعتکاف مستحبی کا نگنندہ شاندرو جزو اعمال صالحیاں برائے من شما و تمام مسلمین اللہ تعالی ہمیشہ میشم اوقات زندگی ہے یہ چند سباہی کی دنیا ہے حیات مستعار ہیں تمام اوقات زندگی اللہ تعالی بکا رہا ہے مفید دین و دنیا مار شمارا بسر برگ توفیق بدا چلہ و لاغ و لعبہ اللہ تعالی جل شانہ حفاظت بفرمانی یہ مجلس ہم یکی از مجالس قرآنی ہیں کہ در ادامه جلسه های گذشته برای آج جلسات سلسله ادامه یا ایشپا برای من شما من جانب الله مقدر و میسر قرار دیگ بود من احساس ای وظیفه کنم بر وقت که از همه شما عزیزان مخصوصا قشر نوجوان و جوانا اقشار مختلفی که تشریف فرمائے خود ای مسجد مقتدیا دیگه مساجد نمازگزارانی که ای وقتی در شما تشریف یارتا مخصوصا طلاب ای چند مکتبی که مولانا مسکان زهی آنی گزارش مختصر پیش کو اساتید ای مکاتب قرآنی پنجگانه که نام گرگ بودتا و بخصوص خواهران فاضله ای که آیانی تلاش و زحمت در این مکاتب قرآنی باعث رسیدن به این جلسه افتخارا و اهل مجلس تشریف فرمایی بود بالاخص از اساتید بزرگوار جامعه الحرمین شریفین که در این مجلسات تشریف فرمایا و مهمانانی که از منطقه و شهرستان قصرقند و ساربوغ حضرت مولانا رئیسی که ما شما چاہیے نعت مدینہ منورہ بارے مستفیض و مستفید بوتے ہیں باوتی ہمراہانی کے تشریف فرمایا تشکر و قدردانی کنو و یہ مقدمہ شما درستانی من گرامی داروں مطالب آوتی من با سائکن و رعایت اختصار ای وقت ہے با حدیث یہ وانگو آئیے مانا کنگا کہ تقریباً ای دومی یا سومی جلسیں کی ای حدیث قرات کنگوتا راوی حدیث سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمانی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سی چیزیں بارہ یہ توصیہ فرمائیں کہ ادبوا اولادکم بثلاث خصال. یا ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال. وتی فرزندانا وتی اولادا ادب بده بسی خصلتا. وتی چوکان و فرزندانا چما خردیا که زمان آنی ادب دیگین که ایس سن ادب و اخلاق اعتقاد اعمال مشهور ہیں کہ العلم فی الصغر کالنقش فی الحجر. علمی که انسان در خردی و کوچکی خرد سالی آیا یاد بگیری آئیے پکا بوگ مستحکم بوگ در ذہن انسان ہے ہنچوشن کہ یک مطلب یا یک نقاشی یا نوشته یا عکس یا چیز یا تصویر یا سنگ سرا کندکاری بکنه، حکی بکنه، کندکاری بکنه سنگ سرا، ای همیشه تا از سنگ ها پایدار مانی خرد سالی تعلیم چکانی هما پیمی نقشی که آنی ذهن و مغز صفحه سرا تا از زندگا پایدار و مستحکم پشت کرد. لذا تاکید بود که وتی اولاد شما چه خرد سالیا بی خوبیان طرفا رهنمایی بکنید. دیگه حدیثی تا آیاتا که ما نحل والدون نبخشتا گو عطا و بخشش نبخشتا هیچ پدر یا بوتی فرزند یا بهتر چه ادب خوب، خوبی ادب، نیکی ادب، عمل آموزش و به آیا مؤدب کنک ساخ مؤدب ساختن فرزند ای بهترین بخشش و بهترین عطا بهترین داد و دهش پدری بوتی فرزند ها. کجا پدر این که آیا خوبین چیز شرین چیز چوتی نور دیده یا چوتی نور چشم چوتی فرزند برای درآمد شرط دوست بی هیچ پتی ای پیمین نیست. اگر دیگری هم دوسته ولی در سر لوحه دوستی و محبت قلبی هر پدر و هر مادر و تی فرزند و چوک چه هر کسا دوست داره. آدگه درستانی مقام رند فرزنده گیم برای پدر و مادر همیشه پته مات مقام و آنی حق و حقوق هم در قرآن مجید در شریعت مبین شریعت مطهره دین مبین اسلام چه هر نزدیکترین شخصیت یا فردی دیگر برای فرزند ذمه یا بالاتر و دیماتر هم. که قرآن مجید ای حق و حقوق بارے تاکید فرمانتا. و بعد از بعضی جاہاں قرآن بعد از اولی فریضہ اعتقادی و دینی کہ توحید بیان قرآن مجیدہ توحید بیان کتا دومی شمار اتا دومی نمبر تا بقول پاکستانیہ نمبر دوم بعد از اولی نمبر کہ اللہ حق پدر و مادر حق اللہ تعالی قرآن مجیدہ توصیہ فرمانتا. سورہ اسراء یا سورہ بنی اسرائیل مبارکین سورت آیا مشہور ہیں قضا ربک الا تعبدوا الا اياه وبالوالدین احسانا. اے نبی ای هر فرد مسلمان تی رب الله جل شان هوا ای حکم کتا ای فیصله قطعی صادر کتا که شما انسانا بجز الله جل شان هوا احدی بندگی و عبادت مکن عبادت مخصوص الله جل شان هوا غیر الله بندگی و عبادت کنا ای شرک فی العبادت بی یک شرکی که از بزرگترین جرم و گناهان برای انسان ها ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلك لمن یشاء قرآن اعلان فرمانے گے کہ اللہ تعالی یقینا یہ برا کہ با ائی ذات پاک مردم دیگر کسی ائی بندگی تا شریک بکا یا اللہ تعالی وحدانیت پہلوانی مختلفی پہلوان تو کا اللہ ذات صفات افعال عبادت و بندگی تا دیگری شریک بکا اللہ رب میری تبرو بغیر توبہ بغیر بازگشتا بتوحید نے مگا و بمیری اللہ پاک آئی نہ بخشی حالانکہ آدھ کی گناہ غیر شرکا کہ انسان دیگ گناہ بکن تو توبہی ہم توفیقی مرسی دنیا تہا و بہمی حالتا بمیری آتحت مشیت اللہ قرار دارا کہ اللہ تعالی اگر ملوٹی آنا بخشی اگر ملوٹی بخشگا نبخشی ولی شرکا یقینا اللہ نبخشی اسی کے چباز عوام آگاہ واقعی اشکنک بوتا اگر شرک ہم بیان بھی مثل حماد کے گناہ اسی کو خدا دیتا اور کسن دیتا ای حبر شرک بارا کنک یعنی امیدوار بوا کہ مشرک بخشگ بھی اسی وقت کفرے یا کہ اگر یہ عقیدہ بداری خدا مشرکہ بخشی یہ کافر بھی کفر ایشی پر چکے یہ اللہ نعوذ باللہ تکذیب کرنے گئے اللہ قرآن انکار ایشی چیز ایک اللہ تعالیٰ فرمان دہن چکے اللہ تعالیٰ اوشی کے نماز بکنی یا کہ اوشی من نماز نمنو نعوذ باللہ کافر بھی ایمان خارج ہے روچک اللہ فرض کتا کسی بوشی روچک فرض نہیں کافر بھی حج یک رندی عمر تہا برا انسانہ کہ استطاعت بھی بھی توان جسمی بھی توان مالی بھی حد اقل یا بری حج فرض ہے میرا ہر مسلمانیا کسی بوشی میں حج فرضیتا نمنو کافر بھی یہ پنچی ارکان دین ہے توحید و رسالت کے باہما نماز روچاگ حج زکات زکات ہم ہمیں پیمشا کسی انکار بکا اور کافر بھی تمام علماء نزدیکا و آدگران یہ حنفی مذہبیں کے سہلتی ری حساب کتا آدھگ امامان کہہ رہا یہ چیزانی نہ کہنا کہ نماز ترک دے وہ کفر ہے کسی نماز مکان آئی ترک نماز مکان قصدن معذور نہیں مریض نہیں بیہوش نہیں نماز ترک بدا آدھگ امامان امام شافعی و امام احمد بن حنبل و امام مالک اوشش یہ بکش ہے بکش ہے فقط فرق اشی ہے کہ امام احمد بن حنبل اشی کے اور کافر ہیں کشک بھی آدھ کے واجہان کشا نا اشی حکم کشک ہیں ارچ مانا اشی کافر ہیں بل حکم ہی کشک ہیں سزا ہی کشک ہیں ہم چکو شریعتا دوزدی کا سارق ہے یہ پنجگہ بول رہا ہے اور یہ حکم ہے یا کسی کے فحشا و بدکاری مرتقب ہو اگر ازدواجی نہ کتا یہ صد شلاق جنک حکم ہے و اگر چنانچہ ازدواج کو تگو ای جرم فحشا و بی حیائی مرتقبی جنینی بی شر مردینی بی شر ای سنگسار باد بکنے در انظار عموم رجمی بکنے شن حکم ای پیمی شخصی که نماز ترک دا او آجان کو شخصی حکم ہمیں کشگی حنبلی مذہب امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ ای پیشوائے آفرمانی که کافر ہیں کفران بعد کشگ بی آدگران مشن حدن بطور سزا کشک بھی حد آئیے کشک امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرمانی کے تاکہ انکار مکن نمازا آئی فاسق بدترین مجرمی و آئی نوشی ما کافر بل حکم آئیے شین کے گرگ بھی بندگ بھی زندان کنگ بھی توبہ پرمائنگ بھی توبہ کو و نمازا وطی قضائی بکا آئی بخشک بھی آزاد کنگ بھی اگر چنانچہ توبہ نکا ہر روز چیز چیز لٹی ہم جنے بے اندازے کہ ای بدن پہ درد بھی وہ بھی زندان تو کی اور شی تفاصیل سنگ بازا ادگے مذاہبی کے غیر مشہورہ ان نزدیکاں وشن کے بے نمازا زندان بکنے ہر نماز بعد کی شروع بھی شی لٹ جنے کا شروع بکنے جستی کنه تو نماز کنه نکنه اگه هیچی نگوشی توبه نکن بجنه تا مثلا عشاء وقت که شروع ہے جنان کنه تا نزدیک صبح یہ شب دراجی اللہ چوبا یہ کدی زندگی بھی تا صبح نزدیک ہمیں فرصت کی کم مکی کی چوبی یہ وقت در بھی تو آ وقت چندہ فاصلہ ہی نہیں بعضی گوشن کے ادامہ ہی بھی دیتا صبح نمازہ پتہ شروع کرنے جنگا تاکہ روچ در بھی ہے روچ کے دریا انو کا مکی آزاد ہے بلی تاکہ پتہ زہر وقت شروع بھی زہر وقت کے روچ زوال بھو داخل بھو شروع کرنے جنگا تا اسر وحدا اسر جنانی کرنے تا روچ بودگا اسر خاطرہ مغربہ کے روچ غروب کو بجنے تاکہ عشاء وقتا چیز زندی چی پشت کے پیورا چیز زندہ و مرگ بہتر ہے وہاں یہ نماز اہمیت خاطر ہے بہرحال یہ ارکان دین اگر شان یکی ترک بکن از راہ تنبلی مزنی فاسق بھی گنہگاری مجرمی و اگر چنانچہ انکار بکن ای کافر بھی نو اشی کے ایک شخصی قدیمہ من بعد عشقتا یہ برا کہ بابا مثلا شرک مکنی انکار مکنی یا بی نمازی ترک دے عذاب جہنم فلان ہے جواب ہمشی بوتا بازی ہے اور او دا خدا دیتا ہر کس مردوان نہ دیتا قبر مشوان نہ دیتا قبر تو کچی بھی ان یہ حبرہ اسی پاکین سر افضل ہیں پتارے حبرے بی فائلے حبرے یہ مان نیارگی حبرے اسی وقت سزائی حبرے و اگر چنانچہ کسی یہ حبرہ انکار بگان چو اللہ گوشتک ان اللہ لا یغفر ان یشرک بھی اللہ تعالی شرکا نہ بخشی نو کسی اگر بوشی کہ خدا دیتا شما نہ دیتا اور خدا ہے کہ وہ ہمشہ خدا حال دے گئے نا اللہ تعالیٰ بوشی کہ میں شرک نہ بخشوں پتہ ہمشہ بوشی کہ وہ دا کہ خدا دیتا کسانی تا شک کی ونی یہ برا بلک مقصد ہمشی ہے کہ یعنی ہمیں حبر سرا یقینی نہیں چون قرآن سرا ایمانی نہیں یہ مسلمان نہیں شی کافر ہیں ہمشہ توحید در صدر مطالب دین ہے ایمان اولی چیز ہے حضا ربک اللہ تعبدو اللہ یا شمی ربا تی ربا اے پیغمبر اے مسلمان مومن فیصلہ کتا حکم کتا کہ بجز اللہ جل شانہ کسی عبادت کنگ میں بھی یہ اولی حکم ہے دومی و بالوالدین احسانا بچا قبل تشی کی ایمان رن نماز حکم بھی دا دیکھ جہاں نماز حکم ہے یہاں تا بعد از توحید دا بلے یہ آیتا برا اظہار ای اہمیتا کہ مات ہے پتے حق چی قدر بالائیں شی امو بالواردین احسانا پتہ مات نمگا احسان بکن چوک بعد مخصوصا وقتی کہ یک کیچے احسان یا ہر دنہ پیری سالہ رسنا پیری عمرہ رسنا خدمت احتیاج شبو آنی خدمتا بکن چوک گوتی دستانش صاحب بکن اوف مکن پچی کہ ہنچی وعدہ ہنچی خدمت ہے کہ سخت لگی چوکا توضیح داتا کتاباں تفسیران حدیثاں رواتاں فقہ کہ اگر چنانچہ پیت مات ہنچو عاجز بتا کہ آنی خدمت سخت بھی و انسان ممکن ہے آساتا اوفی سے دپی بدر بھی ہے اوہ میں مرتوں چی خدمتا فتمات ہے یا چماکارا اوی ظاہران سختی لگی مثلا ای بھی نہیں شی ہنچو کہ چوک وقتی تفلیں خوردیں کسانے ہوتی پاک پچارا ہوتی تمیزیا ہوتی نظافتہ وقت کو تو نہ کہاں کئی کہنا گیشیا ماتی کہاں یا پتی کہاں مثلا گیشتے مار انجام دا ہمشا مات حق پتے گا ہندی ماتر ہیں مات حق دو برابر پتے حق پا دی ماتر ہیں برا چوکا چا ای پاکی صفائی شودہ شلا پاک گندگیانی شودہ کو دست پر کنک دور کنک شیر دیا خدمت کنک ادھر ماتش انجام دا نو علماء رشتہ اگر پیتی ماتی ہنچو آجز بو میں سے تفلا آنوتی بدن ناپاکو نظافت احتیاج شا ہم آپ آئی پیتو ماتا تمیز کتا صفا کتا آئی گندگی ناپاکیا آئی اعلان کو وہ جاؤ حمام آؤ مستراحا صفاش کتا گا بعد آپ پیتے ماتے تمیزی یا صفائی یا چوک مکان و نبال کے اٹھگی بجا اوف اوف نظافت لوٹی چسیر لوٹی ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما اف مگوشتین چوک پتماتا حق کل بتجاہا حق کل دوری ہیں بری اف مکاش اف مکاش بجان دل بصداقت خدمت شبکا در رابطہ باپ پتے گمات حق حقوقا شیوات موضوعی جدائیں کہ علماء کا مباز ہمیشہ گوشتگا ولی حق یہ بحث ہے چمان ادا نبوتا یہ منی عمری تاکہ رابطہ کو میں واضح باز کتا یہ حق کی نا منی خیالا ہت دہیا کی ادائی نبوتا بیان کرنے گئے کہ مات حق چ اندازہ بازیں پتہ حق چ اندازہ بازیں ہمشی کہ اگر ہمیں آیات وانا کی بتگا برا عبرت کنو کا وقت کافی ہے کہ بزاں کے پتہ مات حق ساک بازیں وشی علماء نوشتا کہ ہر کسی لوٹی آئیے دین و دنیا مشکلہ حل ببا مخصوصاً ہوتی پتہ مات تقاضا کم پر دعائی کرنا بازی پتمات گوشی کہ ماں دعا کو میں دعا قبول نہ بھی یا دعا طریقہ بلد نہ یا شہری سرپ دل دعائیں نہ کرنا یا دعا قبول بو تگو ہوتی وقت دیما پیدا گئی اور وقت انگا پورا نہیں ہر دعائیں قبول بو گئے یک ٹی میں اللہ پاک نزدیک مقدر ہے یک بزرگ فرمانی کہ مان شہر رئی تو ہمیں تہران تہران ہستے ہیں یہ بغیر شہر رئی معروف ہیں شاہ عبدالعظیم زیارت حمود اسی مذہبی مرکزی بوتا اہل سنت والجماعت قدیمہ میں بزرگ فرمانی کہ محمودا استادن گورا وانگت ہوں و منا ہوش نیستا حافظہ نیستا ذہن منا نیستا وانگا برای اگر روچے میں مدرسے آئے ایک بزرگ واریات کماشی مردمی با تجربہیں یا میں استادا ہمیں ضعیفین شاگردانی باریا گو آئیے مشورہ کو کہ بعضی شاگردان شان دیر لگ گئے وہاں گا حافظش برابر نہیں ذہن شر نہیں و منی نوبت یا چدرست گشتے منی چوبی زنگ جنگ بو گمی واجہ برا آئیے من توار کو من تسلا دا من امیدوار کو گشتی تو پی ایو تھی اشیاء کا قرآن وانگ تھی دپن نیا گئی تھی دپ نتر رگیں قرآن وانگا ہنشک من قرآن وانت نکو من زبان رہا نبو بقرآن مجید وانگا شہری سرا حرفان ادا کھنگا حافظہ جہا خرابا ایو آجا من تسلا دا من گو تھی مات زندگی من گو ہمیں مات زندگی گشتی برو پانگا مات پھر یاد بکا ماتا بگوش کہ برا تو دعا ہے تی مات برا تو دعا بکا اللہ تعالیٰ تی حافظ ہم شہر کا تی زبان ہم اللہ تعالیٰ پر قرآن وانگا سبق گرگا تی زبان ہم پچکن تو جاری کا یہ واجہ فرمانی کہ میں ہمی کار کو من ماتا بصدق دلا دعا کو اللہ تعالیٰ جل شان ہوا من حافظ قوی کو من زبان چالو بو تو جاری بو وے قرآن وانگا و اللہ تعالیٰ من ایک علمی عظیمی مزنی علمی نصیب کو تا انکہ یک بری ما کماش ہو مزن تو مجلسی تا من یقین نشتگا تو ما بحث کرنے گتی بحث و مباحثہ علمی بو گا ہما واجہ ہی حتر سے ہما کماش کہ میں نے یہ رہنمائی کتا گا آئیہ من جہنیا بل من جہیا کہ منی حردی ہے برا ما آئی چہرہ و خیافہ و آئی انداز شرم زین آستا کہ ہما واجہ ہیں کہ میں نے یہ رہنمائی کتا گا ہمشی رہنمائی برکتا من کامیاب تو علمان گا اور نشت حمودہ میں بحثہ گزارا گا لگے گو ہمات کا عالمہ میں ایک مباحثہ علمی بحثی کرنے گا تو مزنی امیقین روٹین بحثیہ و منی حجت و دلائل ای علم بحثتوں کا خیلی قویتا یہ واجہ حضب و لذتی یا چمی حبرہ گوشتی کے بارے ما چطور بکنے کہ ما ہمیں شخص پہ ما ہنچی عالمی ببینو ما اولاد ہنچی عالم ببین شہر رہے ہیں کہ یہ پہ مسائل علمی سرا شانہ عبور بھی ہر چیز شن ذہن تھا بیمانی کے وہ تی طرف بحثا عاجز کا بحث تو کا اسی من یاتوں کی واجہ ہنچ بگشوں کہ ہما سوجے کہ وہ تی من داتا گا من یاد ہے ہما مردوں میں بگشونی کی وجہ اگر تی مات زندگیں وہ تی ماتا برو بگش کے پتہ دعائے کا کہ ترہ اللہ تعالی ہمیں قابلیتا ہمیں استعدادا بدا بل پدا من شرم مانے بو من لجبو اشیا من سرا احسان کتا ابری من رہنمائی کتا ہنما بیان پدا اشیا یہ پین بگشم من شرم مانے بو من ہیچ نہ گوا یعنی صدہا ہزارانی واقع یہ پیمی ہے کہ پیتو مات دعا برا انسانا مزنی کارگوشائی ذریعہ انتگا و احادیث تاشیہ تا قرآن مجید اشارات تا موجود ہیں تفسیران تا موجود ہیں لذا چکاں عزیزاں ہر کسی کہ شمع مات پت زندگاں ہوتی پت ماتانی نافرمانی مکنی پت مات نافرمانی چا سما کشند ترے پت مات اللہ تعالیٰ وط مہربانی دلان تو کا ہر چی نادل سری کے چوک کا در مقابل پتا، در مقابل ماتا، اللہ تعالی آن صبر داتا، آن شفقت بازیں تحمل کنا، تحمل کنا. بل من باز برا چه بازی ماتان دعای بدش کتا، ما نظام یه بری میوازن تا من بیان کو، شاید من بیان کو آئی وقت یہ بارا کہ حدیثی آئی حتا کہ شب روچ ہے یہ 24 ساعت توکا یک ساعتی البتہ مثل یہ 24 ساعتی ساعت آن 60 دقیقے یا نا باری یاد دقیقے نیم دقیقے وقت ہے نا کہ 60 دقیقے حدیث آئی حتا کہ شمی یہ شب روچان توکا یک ہنچی ساعتو کیا یعنی لحظی ہے کہ او دا ہر دھبری چھ دفع در بی بونوان دعا آئی چھو تیرہ لگی اصلا رد نبی لہذا اوتی جندا اوتی چوکانا اوتی مالا اوتی اولادا دعائے بعد شب روچے ہچ ساعت تا ہما کنی چی بسا ہما ساعتا وشمی حبر گوم بیئے دعائے بدی کنی تی شما پوتی جندا کہ بعض مردم ہم پوت دعا کن بمراتو مثلا یا چوکا دعائے کن اسان اوتی عزیزان دعائے کن اوتی مالا دعائے کن یا برا ہما ساعتا گوم بکپی گون کپی برو برگشت نیستے مانکی سیئا کمی ملکان نزیکا یک جمعی شپی سواہا حبرش کو ما اروچی مریض تن لوگا ہوتی کسانا تو ہم جوان یہ تو جوان تو نو جوانی زمانہ ہے شاید ہم نظر ہوں بالغ تو یا بالغ نہ تو فکر نہ کروں کم تیر چی بلوگا تھا وشتی فلان روستایا میں روستای نزی کا روستای وشتی فلانی چوک جنین چوک کی ہفت ہس سالگی ڈرو کی چیرہ تر رہتا کب تا کورتو کا چی برزا ڈرو کی سریعاتا لے چنتگی مغز در رہتا گا مغز در رہتا گا و پدا کہ سیش کو شپی ناشی رابطا مات لوگا کے رابطا ہو دا ماتا توار جتا کاری بتا گی نامی گفتا فلانی فلانی فلانی دو سیر اندا جواب نہ داتا دلی تہار بتا آخر آکی آتا ماتا گوشتا برو کہ درو کی چیرہ تر رات ہے ہمیں دعائی کتا برو درو کی چیرہ تر رات ہے ہما شپا جمعی دعائی کتا سباہ بارے حدود بارے ہشت سات ہشتا ہشتا نیما نوہ درو کی چیرہ تر رات ہے مرد بیچارہ یعنی یہ حدیثہ یہ تک دعا بعد مکنی وتا اوتی مالا اوتی اولادا اوتی عزیزانا دعا خیر بکنی ہمیشہ دعا خیر بکنی ہمیشہ و پتمات دعا چ تیرا زوت گون کپی اثر کام تی جاگاہا و یہ بزرگ واقع شما اشکو کے چوکا عمل کو اللہ تعالیٰ یہ کامیاب کو آیت آیات روایات مفاہیم تو کا یہ خبر بتکرار یہ تھا کہ پہ تمات حق سک بازے و آنی دعا مستجاب بھی درود شریف وانی لہذا میں عرض کو کہ چوکانی ادب دے گے اخلاق یاد دے گے علم یاد دے گے زمان آنی خرد سالی ہے ویسے اس کے نقش علم در صغر خرد سالی یا چوکا آئی بمنزلے نقش سنگ تو کا سنگ نقش حق شده این نقشی که سنگ تا ببی نوشته ای ببی میں ملکا بازی مردما دیگر حقاقی نبوتا بلے بازی شخص آن سواد بوتا چاکو زورتا در چنگی دوکان قبران شک بوتا گا در چتا نوشته گا انتیس ہم دقل ہم مردگی نام نوشتا یہ لوح نویسا گو تابلو نویسی ادا چاہ بارا ہا قبران بران لے کے کہنا اسی نبوتا رستان تو کا بعض رستان تو کہا کہ ہوتی پتانی قبران سرا ہوتی عزیزانی قبر سرا بعض یا و چاکو یہ پتیزین چیزی کوت کا کہ شما سنگا نوشتے گے کہ یہ قبر فلانی فرزند فلانی ہے گئے فلان تاریخ مرتا چنی ساعتا ہما سنگا من گندوں میں ملک قبرستان تو کا ہما حق کی کتا ہوتا حق کی بتا در چتا اور کدی حراب کا شب روچ اور بگاری آ ہستے خردیا چوکا علم یاد دے گئے اندازہ ہمیں پہ ہم یہ تھا لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائن تھا کہ ما نحل والد ولده افضل من ادب حسن ہچ پتی وتی چوکا بہترین ہدیہ نبخشی تو داتن نگن چ شرنی ادبا انو چا چوکانا گا وقتی من گندو ہمیں میں محلے تو کا یہ چوکان دربان شلو کے کتا ہر یکی یک سینکلو کی سوار ہے ہمیں سینکل ہے تیز برگا زانا تو بس یہ بری مسیح دپا رستے ہیں یہ کپتی چھ ماشین نک بری محراب درا چاہ دے میں ٹاکے گی توار ہو چاہ رہے آنکھو سینکل سوار ہو کیا بچوں کی پیدا گئے ماشین نہیں گشتاتا گی سوکتی ماشین گشتاتا جتی ہمیں ماشین نہ این وقتی چمی دیگه نیم مگه موتیس دیز جدی گوی ماشینا و کابت اونگو یا کرا مانگو باند رو چانوشی اگر خدا مکان مصیبتی تا گرفتار بودین دستی پروشتیم پادی پروشتیم دیگه حادثه بودین نو پتماتا گیره وقت زانتا تو بس بیچار گا نو پرچی مردم ای پیمی چوکانا که ایس نسالا نرستگا سواریا مطورینگا نزا گواهی نامه نیسته ماشینی گواهی نامه نیسته ماشین دستی چلو کن بچلو کانا چونکه بچلو کانا مطورا سواره اصین کلا تو بیل یہ فکرانا کہ چوکا ناز کتا بس من بدے بعد چوکا تربیت کن اگر تو یہ فکر نہ کنے کہ میں چوک یہ متر سوار بھی سینکلا سوار بھی یہ ہم ساگانی چوکانی دل رگوزی اسا دل درد بھی ہمیشہ دعائیں بدی کہ نہیں چوکا یہ ہم ایک مطلب ہی ہے کہ ماشما اصلا یہ نمگا ہیچ خیال نہ کتا عمرہ ایک بزرگ یا اسی چھ روستا یا ویتی چوکی بورد شہرستانی تا شہریا چند نصیحتی کو یک نصیحتی ہمیشہ گوشتی میں چوک اجبا یہ ہوٹلانی رستورانانی عمومی جہانی ورگانا وراکان مبر ادیرگی حبر ہے مثلا چہنگا مثلا 300 400 500 سال پیش حبر ہے او ادی ہنو لوگا محفوظ نہ سلیں گندگی ورگا منا علمین گزارش رستا چمی میش میں شہر تو کا بعض مردم روا نماز کے پارٹ مردم میش میں آدرامادی ہم سہگا چیوی شور ہے یہ میشم پاٹے انگا نام نہیں سے روا بازی ملکان روا انگو حک جن کو شخین زیر شکار کے نا یاران تش یخ چالان تو یہ رہن یا وتش وران یا ہمیں نیچان سے دے ہم سنگ چی اندر کے نگران مان دین چی نام ہمشی کال باس چ بلا ہمشی وجہ چ کال باس ہمشان اندر کے نوکان دے انتش ہمشان مان کنا انو گوشت چگرانے ہمشی وارے نا اب خبر نہ کہ خوک کی گوشتی یا گربگی گوشتی یا خری گوشتی ہاں بازا مجلہ یہ بری وانتگا میں چوکا مجلہ یہ وانتگا اس کے نتانز ایران نتانز یار رندی مدیتا میں تہران ماشین رابطہ کو برگشتا کو نتانز ملکی نام ہے نوشتا گا مجلہ یا کہ چین چو تون خری گوشت منہدم کنگ بوتا کہ بہداشتی نبوتا گا پاترشی کہ بہداشتی نبوتا گا اب بہداشتا توقیب کتا گا چونکہ بورتا گا تینا نو مردوں چیزاں کہ یہ نان تو کا شی تو کا ہمیں کالباس ہیں آدھے چیئے مانے مارے کجا گوشت ہیں شی حک کے گئے آدھے گرے ہم برگر ہمانے بھی کالباس ماننے ہیں برگر ہمانے ہیں خدا نجات دا یا مردوں میں یہ جاہی نشتا جنین علمی پکائیں اسی کیا برات چی تلپونا یا کہ جنینی کا زنگوار تھا چما کوما الو کتا گوشتی کہ شیا درانتا گوشتی کہ یخچال پورے جان داری ائی بازن چنے جتا کہ نہ یہ ڈولے بکا فلاں بکا کہ گوشت پیسا محراب با راندا جو سپور سے بیچارہ دل پاکی بوتا ہوتی کہ سیار تھا گوشتی شوہرہ ممی ران کسر کان جا خوک شکار میکنن خوک شکار میکنن الان چند تا خوک شکار کردن میگن یخچال خالی بکنید که گوشت همراه داری من جز کتا گوشت سک بازن کسر کن خوکم سک بازن گوشت جنت مرد آرازی که جنتش که بیلی می کشارا حراب نکنه نه و ای دیما ای جنن یارنتش که مبتی گوشتی مار رسگی چدا باز خوشدار ببی ای چوک کانو تیگن حرام مواری نی آو آجاها گوشی ویتی چوک ہمارو چاہاں 300-400 سال پیش ہیں بریں سی چار کرنے اسنی منی چوک من تر چر رستا یارتا ہے در شہری تو یہ شہر رستورانانی عمومی جاگہانی ورگا نور ہے چوکا جو اس کو پھر چے زن شاہاں ہلاری نام چاہاں بلے ہلارا ہاں وہ آبر کی نور شم انو حرامی چیز آزر چاہاں حرامی چیز سن جاؤں گمان نہ راسلا وشتی بھی یہ خاطر من تر گوشم مبرش کہ یہ گوشتی کہ میں ہوتلام پچک بھی و یا گرادگ بھی یا کباب کنگ بھی یا ناروش کنگ بھی ہمیں خوراکی کی گردی اسی کی بو اسی بو درا ہمیں خیابانا ہمیں کوچیاں ہمیں را بوی لگی مردمانا ہنچی مردمان فقیرہ مسکینہ گریبہ بو اشک جان دل آہش رو اس طرح دری ہے یا اللہ ہمارا ذر گمتی ماہی وشبوین کباب چونڈو کی بارتے دستی نرسی کباب زوری بوا یا من چمی ورگا وشینا یہ نان واشی پچگانتی واشی نگنی بوئیں پچگانتی من کاش که ذره بودیم همین شر نگنا زورتگا چیزی وارتگا ایش مال بیچاره گید و درو یکی چون رو که نگدی دا سرتگینه هر چی سر یه دانتی رو همشانا ذره نی که شام بزوری همیشو کی آه سبب بی که یه ورگا نور پشت مکپی آه حرامی حلاری بس نه همین گریب که آه کاشی همین ورگ سرا بوی لگی ذره نی که یه ورگا با شمشکی آه ای خوراک برکت بال دندور کا لذا اشیا برکت ماننے تی اگر برے تی دل نور گار بھی تی علم نورانی نبی تی علم بی نور بھی بی برکت بھی ما پریشان ہمو دک شمار ہم مدرسے ہر چیز دیا خوش کی نہیں تاری نے مدرسے تو کہ ہمایو برے نو بچا من مزدور اشیا کے اگر من ود چوکا شرین دو چرخے زورتن داتن کنو توان منہا چوک ہم عزیز ہیں کسو چوک نادوس نے غیر آ فکران کے باندشی ماشینی پہ جم بارے خدا مکا دیکھ چیزی چہرہ تری بکپی وسرا دستی بپرشی پادی بپرشی کہ پشیمان و ناراحت بھی تو ماں تو پہ نندہ گرے وہاں یہ خیال ہم حد اگل بکن کہ آدھگی گریبی ہم ساگ چوکا زر زندہ زرنی کے چوکا ہنچی سین کے لیے بزوری بدا آئی چوک وقت کی اشیاء گندی دلی چک اندازہ رگوزی تو دلی حقیر بھی اوہو پلان یعنی چوکا دو چرخہ سوارا موتور سوارا یہ میں ام سے نسال ام لے بھی گئے اور مارا ہے چنی من پتماتا نیستن پتماتا دشمنی آئی دلتا نندی از آ طرف آدھ مصیبتا اتجاہا بل ہمشی آئی کی دل درد بھی ہما دل درد بھوگی چی بسا ہما دعائی بد بکن برا اشی چوکا و دیگر مصیبت اشی سرابیت کو یعنی خیلی مسائلہ مردم دقت بکن و مردم امساگانی خیال داری هم بکن آکسا و شما اشکوده مشهوره که یک واجه کتابا نوشته یک شخصی رب یکی لوگا ملاقاتا مشغول ایدو دا پریشانا چیه کنه گوش بابا مشکا من سر زورتا مشکا من سر زورتا مشک بازه من ازیتون چی دست مشکا گوش دیو آسانی کاری چی تو گوش دی تو یک گربه گی بیار گربه گی بیار تو لوگا بدار مشک با تجا گوش دی گوش داره این گربه مشکان تا چینی کجا رو ما؟ گوشت آدگی لوگا رو ما گوشت من چطور لوگ در کرم امساگی لوگا رو بدم مشکا رو این اندازه مردمان اروچی امساگی فکر بوتا که مگه گوار و گیارو یہ مشک چمین لوگا من چی مصیبتا نجات پیدا کنو بل امساگی به این مصیبتا چوی من سبب بوتو آن من گرفتار کو همشی هم در حق ما مزنی مسئله تین باز مسائل مردم ویتی امور تو کا فکر بکن امساگ فکر بکن ویتی پیدمات فکر بکن ویتی چوک فکر بکن ولی بہترین داد و دهش پتے مات برا ویتی فرزند خوبین تعلیم خوبین تربیت خوبین ادب یاد دے گئے بہرحال یہ حدیث شریفہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرمانی کہ نبی کریم علیہ السلام فرمائیں ادبو اولادکم على ثلاث خصال وتی چوکانا سی خصلت سرا ادب بده یعنی طوری انا یہ چیزانا سین انا سوچ بده کہ ان جزء طبیعت قرار بگیری انسان ادب ہمشی کہ مردم به ما خصلت و به ما عادت عادت بکن تا عادت نگبتا نہ وشن تی شی ادب ادب زورتا یہ چیز ادب ای تو کا شر ای جان تو کا بدن تا قلب تا نشت نون گوشن تی شی به فلان چیزا ادب مؤدب این فرزند فرزند ادب دار مؤدب با ادب لذا حضرت فرمانی کہ حضرت رسول علیہ السلام فرماش ہیں و حضرت علی آئیے بیان کنو کے کہ حضرت فرمانتا نبی علیہ السلام ہمیش میں ادب اولادکم علا سلاس خصال وہ تی چوکانا سی خصلت ادب بدے کہ اسی خوب ان طبیعتا آمختب بھی تو بنندی و بہترین چیز ہے کہ آپ کی سر ہم مقدمے تا بیان کو ہم حدیثیا کہ بہترین چیز کہ پیت وتی چوکی بخشی ادب خوب ہے علم قرآن وانی لگے دین وانی لگے نماز ادب نماز سوج دے گے بروچگا تربیت کرنے گے بی بیاں فرمائیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہ ایک بری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ناگہانی دستور دار عاشورا روچا دہم محرمہ روچک بدارے ما روچک داشت ان ساری چیزیں مترانہ باری صباحا و ما ہوتی ہردکین شیرواری چوکان ہم روچک دار کو سبحان اللہ شیرواری چوکانا ہم ما شیر نداتا مگو بلی چوبی پیغمبر حکم اثر شنٹو کہ ہم بھی نبی علیہ السلام حکمہ چو عزیز تکور آیا ما اللہ اعلانم قرآن چندین جا کہ اقیم الصلاۃ و آتوا الزکاۃ، نماز قائم بدارے زکات بدے ادگے احکام بارے ہر چی آتا ما اصلا یہ گوشی اشکنی آ گوشی در کنی کہ نو کمان اشکتا بلے صحابہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم و رضی اللہ عنہم آیانا پا ادنائی مستحباتی کہ چی پیغمبر علیہ السلام شبشکتی آیان چنان پائی بند بوتا کہ تی عمرہ آیان ہی سر بربتی اما مستحب آنویل نکو. حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک قصہ ہے من مختصر بیان کنو طولانی واقعی کہ بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ فرمانی من چارے کہ ہر روچ اتکاران وقت کا مشکا وقت کو پکا آپ پر کم آجار دی مشک بند پد کپی بی بی مبارکی شانیان سرا وی تھی جنتے رو دس آسا بقول فارسیاں آسیا بدستیا وقت اگر چیزو کی درشگی یہ بھی جوی گندوی وقت درشگی دردانگ بھی دستان تاول با آبلہ بان دستانی چمی نیچی کل کچوک ما گوشی نیمی دار تر دینا گا جنتے رے گا لوگ آوتی رفت روپ وقت کھا دیکھ روچی پیغمبر علیہ السلام پانگا مندی کے لہتی غلام مولد چمی بندگان یارتا گانتش واجہ اشانہ دے گی باہر کنگی من گوا بی بی تو ہم رو باجہ تر یا مولدی بدا تی ان لوگی کاروباران کن تو نجات حاصل کنے تو آسودے بے تو بس جگے و دیکھ حدیثی آتا کہ بی با عائشہ ہم فرماتا گا دیکھ رنگ وشتا گا بی بی گورا پادان نبورد بل مجبور بو تا کد دی راہ را ہما مجلس نزدیکا چ دور واجہ دی کہ فاطمہ یہودا کم اشتاد پتر رے بزن لج بود نر شد یم درا من چ تو واجہ دی مہن برو مولدی تقاضا کرو پتر رے تا واجہ کاربارا ہوں تی گیشین روچ حلاس بو شب بو واجہ لوگا کیات بی رواتی آتا بی باشا محال دا ایہ برا واجہ واجہ وات ہم یاد کب تگا واجہ رب بی فاطمہ لوگا یہ ویدی کہ حضرت علی بشی واجہ تشریف یا مدراج کا شتگا ماہر یکی من اتجاہت راج کا شتگا بی فاطمہ اتجاہت راج کا شتگا نبی علیہ السلام کہ ظاہر بو میں اتاغا بیئے ما کوشش کو پاد بھی آئیں واجہ اشارہ کو پامیا باب سے واجہ یا میں درمیان آنشت معلوم بھی کہ زمستانی شپیا واجہ کے نشت واجہ بدن مبارک سردا یہ سارتی واجہ ہے ما اتی دل تو کا احساس کو میں دل سینے کا سارتی محسوس بھی بڑا واجہ جس کو پاتمہ تو مرو چیز ظاہر بوتے ہوئے دکا پتا تو نزدیک نہیں آتے دوبارہ نہیں آتے خیر ابارے تو چکاری مقصد خلاصہ واجہ جس کو حضرت علی بشی بی پاتمہ پتا ہم شرم بو خبر بکن پتا دیما پتا ہم شرما نشک خبر بکن واجہ دیما چیزی بگشی من عرض کو واجہ جریان شی بوتا بڑا نبی علیہ السلام ما رسول جدا گوشتی من چیزی شما رو گوشوں کہ اسی چھ مولدہ برا شما بہتر ہیں وقت ایک شما واپس گا یائی ہوتی جہاب واپسی واپس گا کیا ہوتی بستر سرا ماؤشن گندل بستر سرا واپس گا شما یائی سی سی بر بوشی سبحان اللہ سی سی بر بوشی الحمدللہ و سی چار بر بوشی اللہ اکبر یا سی سی بر یا سی چار بر نب واپسی اسی برا شما چھ مولدہ انگا شرطر ہیں بزرگان گوشتا ہے کہ سی یک فائدہ ہمشی ہے کہ چوبی واجہ در عوض مولدہ کاروالا یا یہ سوچ بی بی فاطمہ داتا کہ خستگی خستہ میں بھی چلو پکان لوگ کاروارا ہر کسی واپس کے وعدہ یہ تسبیحان بوانی تو واپسی شان کو ہمشہ شان تسبیحات ہے بی بی فاطمہ ہمشانہ کہ نماز سر ہم شما وانی ہمشانہ شان تسبیحات فاطمی ہے شان شی تاثیر ہمشی ایک شپا واپس کے وعدے مردم بوانی واپسی سباہ پا دیے اگر کاری کتا زگین روچا جند بوتا جندی گار بھی یہ ہمشن برکت ہیں آ سواب ات جہا یہ فائدے ہے کہ آئی جندی و دمبرا آجزی آدرو گار بھی با نشات پا دیے سر حال ہے برا ادگر و چکارا ڈرد بھی زرنگ بھی نو اس چیزیا یہ برمان کرنے کی گئے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بیان کو یہ ودی وتی خلیفہ ہی زمانہ تھی آخرہ بعض میری بیان کو تھا بر یہ رندی ہم زمانہ جائے بیانی کو کہ من چاہ شپی کے واجہ یہ سوچ مارا داتا ادا عبرت ہم جا گئے چاہے ایک امر فضیلتی مستحب نہ فرض نہ واجب نہ ہچ مستحب ثوابی کار بل واجہ گوشتا آقا گوشتا چنان آئی کشی من پابندو کہ من یک شپیہ ایشیا ویل نہ داتا ترک نہ داتا شفیق واجہ مار گشتین ابد واجہ حیات طیبہ و رند واجہ حضرت ابو بکر صدیق دو سالو چیز مدتا خلیفہ جانشین بوتا رند و حضرت صدیق اکبر حضرت عمر 10 سال خوردیا خلیفہ بوتا بعد از آئی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 12 سال چونکہ خلیفہ بوتا نورندہ حضرت علی وتی نوبتیں یہ وحدی ہم آخران آئی نزدیک بے 5 سال ہے خلافت تو کا آخری وقتان غالباً ہمارا ہم چو معلوم بھی یہ دی جنگ جمل بوتا جنگ صفین بوتا نو بیان کن کہ من چا آشپی کا واجہ یہ سوچ مارا داتا میں لوگ تو کا من تا مروچی یک رد دی ہیں اشیاء و ایک شپی وابسک وادا شیئے ترکے نہ کتا کو ترکو نہ داتا بولا یک یہ جوس کو کہ واجہ بولا آج مزنین جنگ شپا صفین جنگ شپا کہ لشکران یہ دیم آدم مار رہتے گا تھا چنچو محلوک کو شک بو تئی و حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں درمیانہ اور ای آشپی ہم تو ترک نہ دادا ہمیں تسبیحانہ سیسے سیسے برا وشتی ولا لیلت الصفین صفین شفا ہم یہ تسبیح ویل نہ کو تکن ترک نہ دادا یہ برا ہر مسلمانہ عبرتی ہے بریشی حالت جنگ حالت ہیں مسافرت حالت ہیں لشکرانی جلی مادی سپاہیانی جنگ و کشتار ہیں وشی ہمیں شفا ہم یہ تسبیح اگر وابطہ گو ساہتی من وابطہ گا پیش انہوں ترک نہ دادا ما اللہ حکمہ اعلان قرآن ایک عرب بکنے ما سہلنگاری کنے کاہلی کنے اللہ تعالیٰ مارا توفیق بدا توفیق عطا فرمانی ادا حضرت فرمانی ادبو اولادکم علا سلاس خسالین وہ تی چوکانا سی خسلت سرا ہنچو آموزش بدئی کہ جزو آنی اخلاق طبیعت قرار بگی آ صحابیہ فرمائیں کہ ماں تی چوکانا ہم شیرنندہ وقت گریتش ما پاش میں پمبے میچی بطوک اڈکو چیز کے لئے بو کے اڈو کو دست داتا دل گوش کتا کہ یہ چوکان شیر ملوٹا انہیں بوتی واجہ دستور مطابقہ واجہ نہ گوشتا کہ چوکان ہر روزہ دار بکنے شیر وارا بل آیان لوٹے کہ یہ چوک در ہمی سن سال گدا کم کم عادت بکا شما ما شما یہ چیزان اصلا میں شما گوش گورا نہ گوزا تعجب کنی مولوی چطوری ہم برکنے گی شبیوا یہ چیز عالمی ماد بوتا گا بلا نسبت کہ چوکان شیر اندار دات شیر وارا بلا کسی ایک چیز قدر آزا اور نبی علیہ السلام قدر آزا پیغمبر احکام عادتانی طریقیانی سنتانی قدر آزا و ایشی بعید نہیں شما اشکتا ہما بزرگی کہ ما شما درستی گوشیں شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ پیران پیر حضرت غوث یہ طفلی بوتا کہ رمضان روچگی داشتا شیر واری تا رمضان روچگ بوتا شیر نوارتا ماتا شیر داتا پستانی نگبتا مشہور ہے کہ گیلان تو کا استان گیلان ہمی گیلان ہے کہ ایران گیلان ہے ہمی استان ہے کہ شمال ہے کہ گیلان فلان شہر تو کا سیدی خاندان یہ فلان خاندان ہے یا طفلی پیدا ہوتا ہے کہ اسی رمضان ہر روچے گئے ہن چکر رمضان شروع ہوتے ہیں رمضان شروع ہوتے ہیں یہ واجہ روچان شیر نوا مغرب آباد ماتم یہ چیز شیر پستانی سینے گئے تو دبکو مت کی و حتی نوشتے گئے اس کے عام ملکہ کسی ہنگا شما اس کو نگی کہ شمال شمالی منطقہ ماہ گندک سک نادریں ہر فصلہ مردم ماہ بگندی ہوران تو کہیں ہوریں گشتے وقتی کہ ماہ گندک نبو مردمہ علم نبو تا کہ انشپی رمضان یا رمضان نہیں رب تا یہ کہ سواہت جستش کو ہما بی بیا واجہ مات جس کو کہ اس میں ہمیں تیفل باریں یہ مروچی کے روچا شیر میں چگیں پستانہ میں چگیں تیگا ابھی بھی گوش کہ ہاؤ گوشتے اچھا رمضان نہیں مردمان ہوا شیر میں چگیں یہ تیفل بزار رمضان شروع میں بتاں گا یہ روچ رمضان نہیں اول رمضان نہیں ہر بار گوشتش کہ بی بی اگوار نا شیر نوا مروچ کتانی سباہ ایدی میں ہر چی میں گوشتش کنو شی پستان نگری نوا رگیں زانتش کہ رمضان شروع ہوتا ہے یہ نشان یہ رمضان ہے ماہ شروع ہو گئے نہ ہو گئے نن یہ چیزاں اللہ قدرتہ بیدنا ہے وقت فلان شام وادار کو برائی کارا ما شما ہوتی چوکا ما شما ہوتی چوکا پھر نماز وادار نہ کہنی مات شفقت کن کہ سارتے ہیں چاہ بارو سارتی ہے نہیں وہ دا سارتی ہے گوشدار کہ میں کجا روزنامی دوشیوان کہ فلان جادہ دو متر بیر پہ ہیں دو متر بیر پہ ہیں اللہ تعالیٰ منی بی بی منی والدہ مادر بزرگوارا مورد رحمت قرار بدا مادری شفقت سرباز ہم زمستانہ سرد بھی گائے سرد بھی ہم چھو سرد بھی کہ آپ ایک چھو رچے گئے ترون ترون دا ما دیتا چھو سی ہوکا باستگی یخ بھوتا جوانی چیرہ جہاں آپ پیٹتا هم استاد هم سیخو بتگا ما پرشتہ چ کر قلم قلم یا انچے سارتیاں اللہ من توفیق دادت چوک بتگو چادر کی ہنے بتما گوشا پر دیو کمی ساده ساده او کین کمی سکی گرا بتا صوبے نماز عشاء نماز رب تو بی بی گائے من تور سنتا گشت من چو کو چھ کا مردما جایا ورا مارہ زوما سر دے یہ ہمارا آج شفقت مانے نہ بتا مشتروں اذا میں مسیتا مردما عشاء نماز ران صوبے نماز ران لا الہ الا اللہ کنا ذکر کر میں ملک مردما خلیفہ محمد حسن قادری مریدتا کہ شیر شاہ گاڑی حسنتی حمود وفات ہو قدرتا جہاز نواز ہمارا رستوں شریک بتا ہوں کراچی زمانے ہم میں ملکہ بتا ہوں مدرسہ قدیمی بستا تم بھئی حمود شاہ بیعت کتا ذکر جہری لا الہ الا اللہ شکتا گا با آواز بلند شاہ نماز راند سلام شتر رہے جہر چند بر لا الہ الا اللہ ذکر ہو رندہ مولانا محمد عمر رحمت اللہ علیہ وسلم مسیح تچو ذکر آواز بلند مکن اجاز نہیں صوب نواز آران من روز ذکر کرنا من ذکر کرنا گو ہم چو سرد بودتا کہ اگر ہم عرب تک مسیح ترا سرا یا جو کر رہا کہ مردم ہم وضو گبتا سندش بنداتا اسے سند سو چھیں ہم چو سرد دست کہ ما کتا ہم شولان توکا اس توکا دست ما کتا بلی دست چو ہم چو امسر کے کہ بلی گرم گری کم کے پہل لنکو کان چو بشے تن تحمدا خوش کن شولان تو کا مانگتا ہے اور ہمیں حالتا اللہ تعالی جل شان ہوا یہ توفیق داتا کہ میں مسجد تا بروں بس ہم 7 سال گیا 8 سال گیا بارے کشتے ہم نے یاد نہیں کس لیا چند آزا ولی یہ اگر چیزی ہیں وہاں میں نمازان اللہ تعالی بات قبول بفرمانی گاہی من شیع اللہ بات چی شرم و حیاء ما بگوشن کہ تو یہ نماز میں قبول کروں میں نماز قبول کرنے گی فضیلتی بزرگی ہیں قبول نہیں کرنے اللہ ہمیشہ کہ میں کہنے گی ہمیں اگر عادت ہے اللہ و عبادت ہے بکا یہ عادت چمو دا گرا یہ عبادت ہے عادت ہمارا چی گدا کب تھا رضا چوکانا چوردی گدا شر خسرتانی مردم تعلیم بدا قرآن بانی نہیں دیگر روچی ما شما یہ دنیا تھا پشت نہ کبھی ہمیشہ قرآن وانا ثواب میں شما ارواح بخشا اذا حضرت فرمانتا ہوتا چوکانا سی چیزے سی خسلت ادب بدے سی این چیزا اولی فرمانی حب نبیکم ہوتی نبی محبت آموزش بدے چوکانا پیغمبر علیہ السلام محبت تعلیم ہوتی فرزندان بدے یکی دومی حب آل البیت پیغمبر علیہ السلام اہل بیت محبت آنا ادب آموزشا تعلیم بھی دے و سومی فرمانی سومی قرآن کریم ہے کہ آیانا بتلاوت قرآن مجید عادت بھی دے تو آنا تعلیم بھی دے انہوں قرآن پاک بارے فرمانی کہ فَإِنَّ حَمَلَتُ الْقُرْآنِ فِي ظِلِّ عَرْشِ اللَّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّ قرآن حاملہ آ کسانی کے قرآن وانو کان قرآن نی بدن تو بارے آنیا نا آنی سینیا قرآن ما آنی مغزا قرآن ما نے ایشان ہما روچی کے بغیر اللہ ذوالجلال عرش صاحب آدھے کے صاحب ہیچ نیس نے آ روچی اللہ تعالی ایشان عرش صاحب چیرا جاگاہ دا قرآن صاحب آنا قرآن وانو کان اہم چطو تنہا آ صاحب چرا کئی جگہ ہیں ما انبیائی و اصفیائی اللہ نبیان جا ہیں آ صاحب چرا عرش ہے و اللہ صفیان و مخلصین و خالصین و گچین کتگین و درچتگین بندیان جا ہیں خدا یہ قرآن وانو کی فرزنداش میں قیامتا قرآن حاملہ حامل قرآن کو شکر بین ہم قرآن الفاظ سر رزانا ہم قرآن معنی خوب فہما و اس طرح عمل کرنا آیا یہ پہنی صاحبی چیرہ جاگہ دے گما اللہ تعالیٰ جل شانہو یہ سعادتا برای معشما مقدر بکن کہ معشما نسبت بوت اولادا ہمیں حدیث مفہوم سرا عمل بکنی یہ سہیں ادبانا بوتی چوکان یاد بدیں پیغمبر علیہ السلام محبت و اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت پیغمبر اہل بیت کلمہ آمین لفظی حتی بازی گوشن کہ خود بخود ازواج نام گرگ نہیں لوچے ازواج و اولی اہل بیت ہیں پیغمبر علیہ السلام قرآن اعلان کتا کہ پیغمبر جنینا مسلمانانی ماتا و پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چہر کساب مسلمانہ نزدیک ترے و قرآن آیات تحت اسری حت ودا کہ اے نساء النبی، اے پیغمبر جنیناب، آخرا فرمانی کے یہ حکمہ کہ اللہ شمار گوشتگا اے پیغمبر جنینا، یہ بھی یہ خاطر ہیں کہ یذہب انکم الرجس اہل البیت و یطہرکم تطہیرا، اللہ تعالیٰ لوٹی کے شما ہن چھو بھی کہ اللہ لوٹے گے تاکہ شما ہر پیمی آلودگی دور بھی کم شانی چیز کم عزتی حبر چشما دوری بکا مزہ شانی پہ شما بھی تو لائق شمائیں و اللہ تعالیٰ لوٹی شمارا کاملا پاک بکا پاکیزہ بکا پمشا مروچی نام ازواج متحرات طاہرات پیغمبر جنینانی کہ اللہ آنا پاک کتا پاکیزہ ہی کتگا پیغمبر دختر و پسران کہ اللہ پاک کتگا اشان گوشہ اہل بیت نبازی گوشہ حضرت عباس ہم اہل بیت ہیں پیغمبر فرمائیں سلمان و منہ اہل البیت سلمان اسپانی روستائی مردمی و جا آئیے برای دل داریا گوشتی چھ میں اہل بیت حسابی شی انساریاں گو میں گے ادگران گو میں گے مہاجرین و جو گا نوشی میں نہیں شی میں گے بلی ما اہل بیت ہے گی شی بس اہل بیت پیغمبر علیہ السلام محبت پیغمبر محبت آراد دومی مہمی چیز ہے برای مسلمانا او چوکانا با یہ برای با تربیت بدا و ہمی پیم تلاوت القرآن قرآن امانت قرآن تلاوت آئی سمرہ و نتیجے بیان فرمین قیامت رو چاہ حاملین قرآن قرآن وانوک عمل کنوک زانوک آیا ہما سائے عرش الہیہ قرار گران کے دیکھ ساہگی اوقتی نیستے ہمیشہ میں برای ترغیب و تشویق نیتا و حق ہمشین کہ حدیث آیا تھا اگر تکرار بھی حدیث پیغمبر علیہ السلام نہایت کمال و زیبائی ہیں کہ یہ حدیث مشہور ہیں کہ حضرت معاذ جوہنی فرمانی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائن تھا من قرأ القرآن وعمل بما فیه ہر کسی قرآن بانی و قرآن سرا عمل بکا آئیے پت ماتاں پوشائیں نگبا قیامت روچہ ایک تاجی کہ آئی روشنائی زیباتر ہیں گشتر ہیں بہتر ہیں چھے زو و شمس چھے روچے خورشید روشنائیہ فی بیوت الدنیا لو کانت فیکم اگر روچ دنیا لوگ یہ تا فرض کرنا کہ بھی چند لازہ روشن بھی نئی روشنی منتشر ہیں ہم لوگ چنچو دور ہیں چنچو زمین چنچو قرآن خاکیہ پدا ہم روشن آئے چنچو اے روشنیہ نا ہما روشن آئے کہ روچ یک لوگ یہ تا بھی روچ آہج بھائی لوگ تا جاہا نبی چکے از نحاظ علم علوم فلکیہ روچ حجم چنچو زمین حجمہ چند دین برابر ہے نوشتہ گے شمہلی یادداشت کتا کہ حجم زمین 1,083,320,000,000 کلومیٹر مکعب در برابر زمین ہے حالانکہ زمین بخشید حجم خورشید 1,391,000 برابر حجم کره زمین ہے آج زمین ہے حجم آپ کیشی ایک من باشد حجم خورشید دانشمندان نوشتہ ستارہ شناسان اختر شناسان کہ حجم خورشید 1,391,000 برابر حجم کره زمین ہے این چو گا مستر ہے پچھے کہ حجم زمین 1,083,320,000,000 کلومیٹر مکعب ہے قطر خورشید 1,391,000 کلومیٹر ہے یعنی 109 برابر قطر کره زمین ہے 109 برابر ہے ظاہر ہے کہ وقتی کہ زمین گوینڈ ترین جگہ ہے کرے زمین خورشید ہے کرے کدی خورشید آدھے زمین زندہ جہاں نبی نہ کہ لوگ یہ تو کہا بل یہ مثال فرضی دے گا کہ یہ روچے کے با یہ فاصلہ عظیم ہے کہ نوشتہ گیش کے فاصلہ خورشید با کرے زمینہ 149,500,000 کلومیٹر فاصلہ ہیں کہ محاسبہ اس کو تھا یک تیر تو پیش لیک بکنے مثلا چنچو سالہ روت ادھر رسی قطاری برو چنچو سالہ مثلا با سرعتہ ہوتی گا روت رسی ادھا نور کے در ہر ثانیے چنچو در ہر ثانیے چنچو کے سی سال نور مثلا چنچو کا ویل بھی یہ فاصلہ ہوتا تھا خرشی در رسی فاصلہ ہوتا کا و ہر چیزی محاسبات اس کو تگا علمی محاسبات ہیں بطور مثال یعنی شی ہیچ امکان نہیں کہ بظاہر روچ لوگ یہ تو کہنا یہ مسیح تانا براہین لوگ یہ ہمیں بھی چھتے بھی تا سرباز پراہیہ جاہنہ کا چونکہ خود زمین تو کا خورشیدہ جہان مستر ہے نا، یہ ایک سیارہ ہی زمین چبی خورشید دورہ چکر رہے تو از نظر علمیہ، ولی یہ مثال ہی دے گا بتا کہ اگر چنانچہ انسان فرض مکان کے یہ روز کہنو با یہ فاصلہ عظیم 149,500,000 کلومیٹر راہ چی زمین دور پدا ہی دنیای پہ روشنا کتا آبادی کی اسی روشنائی درو یہ مثلا یک اتاق ہی تا فرض بھی گر آئیو بن بھی اصلا روشن بھی شوالور بھی چند دا نورانی بھی آپ تو ماتک آنی چوکا قرآن وانتا و قرآن سری عمل کتا ہر یک کی سرا یک ہنچین تاج تاج یہ کنگ بھی کہ تاج نور روشنائی میدان محشرا روچے ہما پیمیر روشنائی ہم کہ لوگ تا فرض بھی انگا بارا تر دیماترین فی ذالک فلیتنافس المتنافسون، اللہ تعالیٰ فرمانی کسانی کے دنیا تا یہ حب تو کان کا ہر قسم جی ہر کا پوت کا شی اوشی منی معاشی شرط بھی چپرانی گا آئی گا میچی گی ہمیں اور دل کنا نام چی نام چی پرادو نہ اردو کے نا پراد پراد پراد یہ میں نے کہا پرادو ہی اکیشی شی کا پرادو ہی میں نے کہا پرادو ہم شرطری میں بھی پرادو شی مدر پائین میں نے کہا بالا پہ بھی ہنو چی پیدا گئے ہمیں 2016 نا 2016 میں دو سہ روچے سال بدل بوتا ہے ہر کا پھیک رہے ان کے ہنچینی بزوری کی مدل بالا ہیں آئی کے چار دہے گئے 2014 ہیں 2015 ہیں 2000 فلان ہیں اسی یہ مدل بالا بھی ہر کے ساتھ دنیا پر شہرین چیز دوست بھی شہرین لوگ دوست بھی نا ہنو شما شہرہ بتا رہے ہر یک یہ ایک ریپ کس طرح ہوتی بلڈنگ کہلو کہ شوکتر کو تچ آد گرے گا ڈنی نیما کا چرا گی جتا تو کی نیما چرا گی جتا رنگ سی ہوتا یہ تنافس ہمشی ہوشا یعنی ہر کس چیزا بہت نفسا بکشی تو بلوٹی شرطے پوت چوکے لوٹی پوت جنینی لوٹی پوت لوگا شرط لوٹی سواری شرط لوٹی قرآن مجید وشی فی ذالک فلیتنافس المتنافسون آ کسانی کی حس رقابت شا پوت نیما کا ہر کس لوٹی کی من چیز شرط پہ بھی جنت جنت شرط بکنا کہ میدان محشر ہے عزتا دیماتر میں بنا نسبت بعد گرا ہر کا کوشش بکا من چوک شرط قرآن وانو کو بھی کہ بنی تاج شرط رہی نہیں بھی ہاں آئیے کہ قرآن وانی بلکہ آئیے شرط نوانی آئیے کہ زبان کا خدا نہ کر دا گیر کا فلان میں نے کہا ہنچینی بھی کہ بلبل پر میں بوانی کہ میں نے تاج برابر ہیں تاجی بھی یہ چیز آنی مردم رغبتا بکا انشاءاللہ کہ شمار ہمیں رغبتا وادار کتا برای شیعہ کہ شما شپی جام بتگی حبران گوشداری اولا و پدا شما فرزندان چوکان شما یارتگا اللہ تعالیٰ شمار جزا خیر بدا ما ہم بشمیت مبارک باد پیش کنگا شما خدمت حاضر بتگی کہ شما این مبارکین راہ تا قدم یہ کتا شما شائستے تقدیر و تشکر و قدردانی و مبارک باد پیش کنگی اللہ تعالیٰ جل شانہو یہ شما ای خدمتا شما انجام داتا تا مروجی بہر صورتا با مال با جان با ساختمان سازی برا مکاتبا مسجد پیم شما ساختا ماشاءاللہ اللہ تعالی قبول بکا و شما اولادا میں شما زندہ نہ اللہ تعالی چه کامیابی افرادا دنیا و آخرت ہے قرار بدن تمہارا شما موفق و معید بفرمانی من جزی میں دست نہ بھی جز دعا خیر برا کسانی کے مساجد خدمت کنا مکاتب قرآنی مدرسے دینی خدمت کنا گا و ما تقریباً دہی روچ پیش یا کم بیش چند روچ پیش میں سر کا مسجد آ مسجد نزدیک کمر بندیا مولانا عبداللہ مسکان زی حمودہ امامت کن تو ایک دو مکتب حمودہ دائر ہیں کہ ان گزارش ہم دیا گا بو عرض بخدمت شما کہ یہ مسجد در موقعیتی اربوتہ ہنو اربوتہ بہار مسلمان زحمت کا شگن طبقہ دو سقف جتا طبقہ سوم سقف جتا ولی میں شمی ملکہ چیسا تھا مسجدانی ہم یک ہی دو بارے ہنچیا کہ یک طبقہ سی طبقہ من خلال نہیں اس سے بغیر ہمشیا وہ حردی سببہ سیش کو تک مردمان جاہنی جائیں حساسی ہیں کمر بندی جادے سریں مردمانی رفت آمد جائیں و پر برکتین جاگاہی از حاضر نماز گزارا کم نیاری انشاءاللہ ولی کسانی کے مسجد تے امساہی کا اگر فداکاری بکنا ہمیں مانا گو مسجد تو متصل ہم برایشی کہ مسجد یہ توسعی پیدا کتب کن فراختر کن اگر بھی اوٹی زمینان آئی دا در راہ خدا ہمیں لوگانا اوٹی کن قربانی بدایا برای اوٹی آخرت تو شکا شان وقت بکن ہر کسا اللہ توفیق دا کہ مسجد توسعی پیدا بکن آنی زمین لوگ سرا مسجد تو بھی تو دا سجدگاہ بھی اللہ تعالی جل شان دربارا شی نزان کچھ اندازہ مزنی عجر سوابی ہیں مالی کمکا کہ مسجد توسعی پیدا بکن ہم چکی مسجد بندوں کا عزیزانی کے ادا آنی کوشش خرج بوتا اگرچه هنو الدنيا تها نهن بازی که منش جاه یارو ولی مطمئنا آنی نیتانی اخلاصانی مطابقه آنی اجر و ثواب الله تعالی دربارا و عنوان صدقه جاریه هر واحد مسلمان در نماز کنا آیا این نمازان تا شریکا این خیر تا شریکا این جلسات بندینی و قرآن وانا بی مکتب دائره و مکتبانی ثواب تا هماک شخصی که مرتا این صدقه جاریه جاریه تو برقراره الله تعالی جل شانو این خدمتانی توفیق مار شما را عطا بفرمارید. عزیزی ها تقاضا کتا که آئی پیت دارای 13 فرزند و چشم انتظار دارا و زندانی گرفتار دعا تقاضا بودتا برای آزادی ها تقاضا دعا کتا عزیزا و دختر 6 ساله منی نیشوکا وشتا که معذور ہیں حتما بیماری چیزی داری دعا بکنی اللہ تعالی یہ دخترہ بنام مریم ہے و پت نام عبدالرحیم ایک تقاضا دعای آزادی کتا گیا اللہ تعالی آیت قید و بندہ تمام زندانیان آزاد بفرمانی و یہ مریضین دخترہ مریم خانمہ و تمام مریضان اللہ تعالی دختر و پسر و جنین و مردین ہر جا و ہر کجا ای شہر تا رستان تا تمام ای محلیان تا مریضان اللہ تعالی مارا درستا ای مجلس مردمان حاضرین ما درستا ہر یکی بھی ایک مریضی چند مریضی مبتلائیں اللہ تعالی جل شانہ صحت و تندرستی و عافیت و سلامت کامل عطا بفرمانی. و من عرض کو کہ ما ہمیشہ میں دینی خدمت شوقا برای شما ملاقات و زیارت ها شما چهره های ارزشمند ما را وادار کو بیان این شفته ها در رابطه با همین تشویقی که ما توفیق حاصل هست حداقل خدمت دینی خدمت قرآن شما باره بوگه نبوگه الله هر چی قبول بکن کوتاهیان معاف کن همشی موت خدمت زانی که شما قرآن وانو کن جوانان نوجوانان چوکان عزیزانا بیچارین و شما دیدار بگندی همشی برای ما یک مزنی فضیلت و درجه و شما همی تشویق و ترغیب دیگ در این راه معلمانی استادانی فاضلیانی فاضلانی انسانی همت افزایی هم مزنی عبادتی الله تعالی مار شما را همین قدر هم توفیق بده ایشی مزنی اجر و ثوابی مزنی توفیقی تاکه علم مشمه تو که هستین و قرآن علم سینان تو که هستین ما شما خراب و برباد نبی انشاءالله مشمه دین هم خراب نبی دنیا هم خراب نبی هر بک مشمه دست خدا نکرده چه قرآن جدا ببی قرآن نور چه مشمه لوگان در برانی تو برو بر آوقتی خدا نکرده سراسر تاریکی سراسر بدبختی بیچارگی بی اللہ تعالی جل شانو آرو چه میاری هر روچا مشمه بیشی روچا اللہ تعالی در راه قرآن در مسیر دین اسلام مسلمانی محکم ترو پر راه رو تر بکن و مشمه قدمانا در این مسیر اللہ تعالی مثبت تر قرار بده و اشی که الحمدللہ این مدرسه علماء حافظان و قرآن حفظش کتا حفظ کنه سالها گذشته این بری هم تعداد بیش از 100 نفر چه خواهران دور حدیث وان اگر تو فارغ با انشاءاللہ البته ما را از راه شفقت این فکر بودتا که شام بعد مشغول ببن جاهای الحمدلله گنده چند نفر چه فاضل این مدرسه ها چندی ادگه مدرسه های چهبار مکتبه مشغوله خوشحاله و یه جنی آدمانی به سوی علم رغبت پیدا کنه انسان زندگی خانواده خوب کنه بنیادان محکم کنه تربیت اخلاقی فرزندانی بالا برگه یک اساسی کاری این که اللہ تعالی الحمدللہ علماء و شما مردم های توفیق عطا فرمانتا من گشون گاهی فکر کنو گاهی من کلاس سرا پرده پشتا که من رون درسی دیو بخاری شریفه بعضی چوکانی گریه وقت تواری انسان طبیعت من خراب بی وحد واده یا اون که پرخاش کنو حق کل بدون یه چی شما چوکانی آره بزور چوکانی که گمبری فدا هم آدمان خدا توفیق دن که من آرام بو سرد بو وتا به فکر وادار کنم که چی کاری کنی شان بدل من بیچاره که تو حق کل دیده یه بانده یکی که دو برو چی وانگا ترک بیدم گاهی من تشویقش کنم شما آفرین شما را چون که شما وقت هم اولیاء الله ایشمه مرد هم اولیاء الله یه مردین ها و تو محرومیتان ها تحمل کنگا مردین ها بیچاره که مهمان کپی جندش خوراکی صبحانهی صبحارگی شاید به موقع ما بی چوکانی مسائل روگه مهمانانی ولی آفرین بر ایلاکی مردینا که اشیا وتی محرومیتا وتی کم بودانا بخاطر شما تعلیم پورا بوگا شما علم بانی فاضلہ بھی تربیت دینی حاصل بکنے تحمل کنا کا حتی وقت زحمت کا شان سرویس دی کنا شما را یارا رشینا پدا برا شما ای مردین هم واقعا شما ای اجر عظیم تا شریکان اللہ تعالی یہ وانو کے شاگردانا آنی اولیاء یا پتانا ماتانا و جنی آدمانی کے شوہردارا آنی شوہرانا آنی متعلقین اللہ تعالی مزید توفیق عطا فرمانی و جائے خوشحالی کے مروچی ہمیں مدرسے فاضلیانا یہ شہر سطح تا و اطراف تا مکتوان تا سرویس دی کنا علمی درس دے گا تدریس کنا گا یہ جائے بس یہ افتخار ہے و ما دعا گوئی ہیں اللہ تعالی شن توفیق عطا زور افزن بفرمانی والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمیں دعا کریں یا شوہر دے برمان وہاں دندہ کریں دعا ہنو کریں مردم قولم وزدگی مولانا کا مردم کٹتا ہنو بچاٹی تیو برو بہتر ہے درو شریف بانے درو دا بانے اللہم صلی اللہ علی محمد النبی الرحمت و سید الامت و علی آلی و صحابہ اجمعین الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد و آلی و صحابہ اجمعین اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله عليك يرجى الامر كله علانيته سره اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم طهر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الرياء والسنتنا من الكذب واعيننا من الخيانه فانك تعلم خائنه الاعين ما تخفي الصدور اللهم انا نسالك ما سالك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم عبادك الصالحون ونعوذ بك من شر ما استعاذ بك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون نسألك أن تجعل كل قضاء لنا خيرا نعوذ بك من سوء القضاء وجهد البلاء ودرك الشقاء وشماتة الأعداء پروردگار میں گناہ معصیتنا معاب فرمائے اے اللہ میں طاعات و بندگیانا معنویت عطا فرمائے آنا جان و روح مام بکا مقبولیت شرف عطا فرمائے مارا ارکان دین ارکان پنجگان اسلام پائے بند میں قرار بدے چ گناہ و معصیت ہمارا دور بدار چہر خرابی یا بدیا ایبا میں ظاہر و باطن پاک سازی بھی فرمائیں اے اللہ ر خیر کتی نبیا و تی پاکی بندیاں چتو تقاضا کتا ما چتو تقاضا دارے در حق تمام ہمارا عطا فرمائیں اے اللہ آ شر بلاہی مصیبت آیا میں تو پناہ یار تما بھی تو پناہ دے ہمارا پناہ بھی دے ہمارا حفاظت بھی فرمائیں اے اللہ ہمارا چشرا میں نفسانی چشرا میں اطرافی و متعلقانی میں اولاد میں دوست دشمنانی شر ہمارا حفاظت بھی فرمائیں اے اللہ میں اولادا میں متعلقینہ میں ہمساہگانہ میں اہل شہرہ میں رستائیانہ میں دوست احباب و متعلقینہ آیان کی نسبت میں ماں محبت دارا آیان کی ماں آنا بخاطر تو دوست داریں اے اللہ مارا آنا درستانا چا آفاتا بلیاتا فتنہ محنا محفوظ بدار مارا ہمارا صالح توفیق بدے مارا چا تمام شر و فتنہ حفاظت بفرمائیں اے اللہ میں جامعہ چا ہر گندگی آلودگی پاک سازی بفرمائیں اے اللہ چا اعتیاد بمواد مخدرہ چا مسکراتا منکراتا مخدراتا میں جامعہ آنا پاک سازی بفرمائیں اے اللہ مارا نور ایمان بطور کامل عطا فرمائیں اے اللہ قرآن نورا مارا سہمیہ بزرگ عطا فرمائیں مارا میں اولادا اے اللہ قرآن نعمت کاملہ نصیب فرمائیں علم قرآن فہم قرآن عمل بمعانی قرآن مارا عطا فرمائیں اے اللہ قرآن نورا در تمام مناطق شہر رستا میں بازار و ملکان و لوگان تا الہی نورا مثل چراغ ہائے روشن روشنار نگہ بدار اے اللہ اپنی مکاتب ہے یہ مکتبانی چار پنج مکتب نام گرگ بویدا وہ تمام مکاتب سطح شہر خارج شہر وہ یہ مدرسے جامع الحرمین مدرسے خدیت القبرائے اے اللہ استاد و مدرسین و معلمہ و معلمات اے اللہ تمام اے اللہ شمع ہائے فروزان جامعہ چراغ ہائے روشن قرار بدے ویشانہ مشعل روشن گر برائے جوامعہ قرار بدے اے اللہ تمام یہ مدارسہ وابستہ جامعۃ الحرمین و مدرسۃ خدیجۃ الکبریٰ تمام عائشان اللہ چوتی فیوز و برکاتا ظاہر و باطن بہرمند بکا، شان توسعے مزید عطا بکا، مشکلات کی سر رہا برطرف فرمائے۔ میں علماء، میں طلاب، میں مبلغین، میں عموم الناس، اللہ یہ حاضرینہ تمام ہمارا آفات و بلیات و فتن و مہنا حفاظت کا، جو بیماریاں شفا بدے، میں متعلقین کے بیماران صحت و عافیت بدے۔ اللہ یہ دختر مریم نامی کے تقاضائے دعا شفا برائے کنگو اشیا و تمام بیمارانہ ما مجلس حاضرینانہ آیان کے از پشت بلندگوا یہ دعان تا گما شریکہ از میں بات ہو ہارا مدارس خاتم استادان شرکت کنندگا درستانی میری زیانہ اللہ بشفاء کامل مبدل بفرمائیں۔ اے اللہ تمام امواتا مورد رحمت قرار بدے، میں استادان مرتقی، میں پدر و مادران مرتقی، تمام مومنین و مومناتا در ہر جا و ہر کجا، اے اللہ مسلمان در تمام عالم ان قبران روشنا پر نور بھی فرمائیں۔ اے اللہ باران ہائے رحمت ہمیں سرا نازل بکا، اے اللہ قحط سالیہ برطرف بھی فرمائیں، میں مشکلات ظاہر باطن حل عجیب بھی فرمائیں۔ اے اللہ میں دل انتہا محبت پیدا بکا، مارا اہل حقوق نسبت بہ ہم دیگر حقوق رعایت کرنے کے توفیق عطا بھی فرمائیں۔ اے اللہ مردینانہ جنینانی حق ادا کرنے کے توفیق بھی دے، جنینانہ اوت مردینانی، اے اللہ چوکانہ پدر و مادرانی حقوق، پدر و مادرانہ فرزند حقوق ادا کرنے کے توفیق بھی دے۔ اے اللہ ہمیں پیما مسترینانا کسترینان سرا شفقت و رحمت و مہربانی عطا فرمائیں، و کسترینانا بزرگترانی احترام عطا فرمائیں۔ اے اللہ میں دین و دنیا پریشانیاں برطرف بکا، رزق فراخ بھی دے، رزق حلال بھی دے، چہرام اور ربا ہر رشدہ دور بدار۔ اے اللہ تنگ دستیانہ بفراخی رزق مبدل فرمائیں، گرانیانہ رخص و آسانی و ارزانی تبدیل بفرمائیں۔ اے اللہ خشکی سرزمینہ نہ بباران زلالہ بباران رحمت سیراب و سرسبز قرار بھی دے، اے اللہ خشک سالیانہ برطرف بھی فرمائیں، بتفیل ہوتی مخلوقات غیر انسانی و انسانہ صالح، اے اللہ میں سراوت رحمتانہ نازل بھی فرمائیں۔ میں گناہانہ معاف کا بھی زکاتیانے کے سبب من اے بارانہ، اے اللہ بے دہیا کیانہ بے زکاتیانہ، اے اللہ شانہ شمعہ دور بکا، ہمارا توبہ اجابت توفیق بھی دے۔ اے اللہ ماچہ تمام گناہ ہمتی دربارہ توبہ کے نیمے گناہانہ معاف کا، تمام معصیتانہ میں معاف فرمائیں۔ اے اللہ ما ہر پہمی مریضی میں تو کہا ظاہری باطنی جسمی روحی آنا بشفا مبدل کا، ہر کسی یہ مجلسان تھا اللہ نشتہ آنا آرزوی تمنائی دلان تھا براوردہ بھی فرمائیں۔ اے اللہ دم وقت رسیدیں دخترانہ بالغ شدیں و جوانی سرانہ، اے اللہ آنی بختانہ و ازواجا و آنی شوہرانو و آنی ہمسران صالحیں دے گا، اے اللہ پچ بکا مشکلانہ حل فرمائیں، مدارس دین و دنیا ترقی بھی دے، علم دین و دنیا با اندازے کی نیازے میں جامعے میں افراد مرا عطا فرمائیں۔ قرآن چراغ میں زندگی تہا، میں لوگانی تو گا، میں شہر و بازاران تہا یہ احکامہ روشنا فرمائیں، مرگ آباد میں قبرانہ بے نور قرآن نور عبادات و صالحات منور فرمائیں۔ اے اللہ ہر خیر صالحین بندیان لوٹتا تھا مروچی مالو جو کہ ہمارا عطا فرمائیں، ہر شر عامت ہو پناہ یار تھا ما پناہ یار ہمارا پناہ بھی دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا انفسنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، ربنا اننا سمعنا واطعنا يا ربنا غفرانك ربنا وإليك المصير، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وصل كذلك على جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وعبادك الصالحين وعلينا أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. انشاءاللہ نماز بھی بعد از نماز انشاءاللہ اعطاء جوائز ہیں، حتما انشاءاللہ تشریف داشته بھی انشاءاللہ نماز